1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Natuur- en milieuorganisaties willen niet met het kabinet onderhandelen over de stikstofdoelen. Een van de doelen is dat de totale stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd moet zijn. Onder andere Greenpeace, het Wereld Natuurfonds en Natuurmonumenten zeggen tegen Nieuwsuur dat dat doel absoluut niet kan worden afgezwakt. Binnenkort mogen ook natuurorganisaties met bemiddelaar Johan Remkes en het kabinet praten over de stikstofaanpak. Greenpeace zegt dat ze aan tafel zitten om mee te denken en niet om water bij de wijn te doen. Een Nederlandse man is in Canada door een jury schuldig bevonden in de zaak Amanda Todd. Dat meisje van 15 maakte in 2012 een einde aan haar leven nadat ze door de man was afgeperst met naaktfoto's. Aydin C. is schuldig bevonden aan onder meer afpersing en het bezit van kinderporno. Welke straf hij in Canada krijgt, wordt later bekend. De man werd in 2018 in Nederland al veroordeeld tot bijna 11 jaar cel voor zijn rol in een internationale misbruikzaak. In het noorden van Cuba zijn bijna 80 mensen gewond geraakt bij een brand in een olieopslag. Ook worden 17 brandweermensen vermist. De brand in de haven van de stad Matanzas begon gisteravond toen een tank met ruwe olie door de bliksem werd geraakt. Daarna waren er verschillende explosies. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. Een man van 19 die in Amsterdam de beroving van een maaltijdbezorger filmde, is vrijgesproken van medeplichtigheid. De man filmde vorig jaar zomer hoe zijn vriend de bezorger met een mes bedreigde en eten en drinken afpakte. Hij deelde de beelden op Snapchat en had het daarbij over racen, straattaal voor beroven. De rechtbank noemt het kwalijk dat er is gefilmd, maar zegt dat er geen bewijs is dat de man van de plannen voor de overval op de hoogte was. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag droog en veel zon. Het wordt zo'n 24 graden. De komende week kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 7 augustus. Elke week gaan we op reis door de wereld om te praten met correspondenten die wonen in het buitenland. Met hen bespreek ik aan de hand van de actuele onderwerpen de verschillen met Nederland. En al een hele week staat onze hoofdstad in het teken van de liefde, jezelf zijn en acceptatie. De Amsterdam Pride is namelijk in volle gang. En gisteren, dus zaterdag, was het een groot feest tijdens de Candle Parade. En ik weet uit betrouwbare bronnen dat het feest nog even doorgaat. Maar hoe wordt de Pride in andere landen gevierd en hoe zien de feestjes er daaruit? Daarover ga ik in gesprek met correspondenten uit de Verenigde Staten, Canada en Groot-Brittannië. En laat vooral de komende 2 uur weten waar jij in de wereld aan het luisteren bent. En dat kan je doen via de NPO Radio 1 app. Die kun je dus gewoon kosteloos downloaden. En dan kun je appen of een voice memo insturen. Merel laat weten te luisteren vanuit Volendam of All Places. Inan vanuit Bulgarije en Sjoel luistert vanuit Edam. In de app kun je dus helemaal kosteloos downloaden. En dan kun je een voice memo achterlaten. En die ga ik dan later in de uitzending laten horen. Maar eerst stel ik je voor aan mijn correspondenten van het eerste uur. En dat gaat aan de hand van het actuele nieuws daar. En we beginnen met Ilonka Waterdrinker. En zij zit in Groot-Brittannië. Dag Ilonka. Hallo, goedenavond. Goedenacht. Goedenacht. Fijn dat je er weer bent. Ja. Ik had het net over de Candle Pride en de botenoptocht die vandaag gaande was in Amsterdam. Jij hebt ook botennieuws, hè? Nou, ja, inderdaad, maar iets anders. Ja, van een andere orde. Regenboogvlag mee te vinden. Nee, het gaat om de aangaande droogte in het Verenigd Koninkrijk. We hebben namelijk afgelopen vrijdag is er een tuinslangverbod ingegaan in 2 gebieden in het zuiden van Engeland. Maar ook in het noorden van Engeland tast de droogte eigenlijk toerisme aan. De Canal and River Trust, oftewel de Kanaal- en Rivierstichting, die gaf in juli al te kennen dat ze delen van de kanalen in het noorden van Engeland zouden sluiten, omdat de waterstand in de reservoirs dan te laag was. En je hebt daar dus ook te maken met sluizen en die huren zeg maar een narrowboat om op die kanalen te varen. En ja, om door die sluizen heen te gaan, daar gaat ontzettend veel water aan verloren. Wat dus zeg maar door de stuwmeren weer moet worden aangevuld. En als die extra watervoorraad, als die waterstand ja, gewoon te laag is, dan is het water er gewoon niet. Ja. Dus ja, toeristen op hun narrowboat in het noorden van Engeland ja, moeten echt goed vooruit plannen. Want de sluizen zijn wel operationeel, maar ja, beperkt. Beperkte uren. Oh. En je moet ook een beetje vooruit boeken. Dus je kan niet zomaar aankomen varen met je bootje. Want ik dacht dat ze vast zaten, maar dat is dus niet zo. Dat heb ik zelf verzonnen. Nee, nee, dat klopt ook. Maar dat laatste persbericht was inderdaad in juli. En sommige sluizen waren dus ook echt dicht. En dan zat je dus vast op je stukje kanaal tussen die twee sluizen in. Maar wat ik heb begrepen is sinds die tijd... Ja, het wordt namelijk continu aangepast, dit soort dingen. Dus delen zijn weer geopend. Inderdaad, gedeeltelijke openingstijden voor sluizen. Dus de situatie, ja, vooral eigenlijk ja, per dag of per week. En je zei net aan het begin van ons gesprek een beetje terloops, er is een tuinslangverbod daar in het Verenigd Koninkrijk. Wat is dat? Dat heeft natuurlijk weer te maken met de reservoirs, de droogte. En waterbedrijven die kunnen dan een tuinslangverbod afdwingen. En dat betekent eigenlijk dat je niks meer aan de buitenkraan mag verbinden. Dus je kan niet meer met de tuinslang of hoge drukreiniger aan de slag om bijvoorbeeld de tuin te besproeien, een zwembadje te vullen, de vijver, tenzij er vissen in zitten, dan mag het weer wel. Je auto mag je dan niet wassen. Je kan wel een gietertje binnenvullen aan de binnenkraan. Dat mag wel. Okay. Dus het is niet zo dat je plantjes helemaal dood moeten gaan. Maar ja, het is eigenlijk om toch... Ja, die drempel te verhogen, eigenlijk. Die drempel te verhogen om mensen toch beter te laten nadenken over hoeveel water ze gebruiken. En ook om een beetje slimmer om te gaan met het water. Dus je ziet ook dat waterbedrijven echt druk bezig zijn met voorlichting. Hoe mensen toch water kunnen besparen, hergebruiken. En dat zie je toch eigenlijk wel iedere zomer. Maar zo'n tuinslangverbod is toch wel een beetje een drastische maatregel. Want wij hebben hier in Nederland ook een officieel watertekort. Bij ons wordt vanaf nu het schaarse water verdeeld door een landelijk crisisteam. Maar bij jullie zijn het dus de waterbedrijven, zoals bijvoorbeeld in Nederland Waternet, die bepalen of je al dan niet met die tuinslang aan de slag mag. Dus het is niet de overheid. Ja. Nee, het is niet de overheid. Je hebt hier namelijk een soort van waterbedrijf dat eigenlijk het waterbeheer binnen een bepaalde regio heeft. Ja. Dus het waterbedrijf dat beslist per die regio, per gebied waar ze dus verantwoordelijk voor zijn, of er maatregelen moeten worden genomen. Dus mijn eigen waterbedrijf zegt van nou, we denken niet dat dat gaat gebeuren. Okay. Maar ja, als er verder geen regen valt of als mensen toch te veel water gaan gebruiken en dat waterpeil daalt iedere keer, dan kunnen ze uiteindelijk toch nog wel maatregelen invoeren. Maar voor mijn waterbedrijf in de regio waar ik woon, die zeggen van nou, dat zijn we niet van plan. Maar in het zuiden van Engeland, volgende week komen er twee regio's bij. Dus en wat ik net ook al zei met die boten, de situatie verandert eigenlijk per continu. Week. Ja, duidelijk. Ja. Dankjewel voor nu, Ilonka. Ik spreek je straks nog een keertje. Goed, tot zo. Tot zo. Wij gaan door naar Canada, want daar zit Bas Broesche, als het goed is, voor ons klaar. Ja hoor, goedemiddag, Ronald. Goedemiddag, Bas. Fijn dat je er ook weer bent. Ja hoor. Jij had de pauze op bezoek, hè? Nou, ik niet persoonlijk, maar... Canada dan? De pauze is inderdaad een aantal dagen in Canada geweest en heeft aan de lopende band excuses aangeboden. Excuses voor de rol van de katholieke kerk bij het runnen van kostscholen voor inheemse kinderen. In het verleden zijn meer dan 150.000 inheemse Canadese kinderen onder dwang naar die kostscholen gevoerd. Ja. En het doel was gewoon culturele en religieuze assimilatie. En het ging daar behoorlijk hard aan toe. En je hebt misschien ook opgepakt vorig jaar in het nieuws dat er allerlei graven zijn ontdekt rond die voormalige scholen van kinderen die daar vermist waren. En, ja. Ja, nu, het is duidelijk dat er heel veel slechte dingen zijn gebeurd. Nou, al jarenlang roepen de inheemse groepen van: we willen excuses van de kerk, want veel van die scholen werden gerund door de katholieke kerk. Ja. En uiteindelijk was het zover. De paus is naar 3 verschillende steden geweest en heeft daar in hele openlijke bewoordingen, ja, is daar diep door het stof gegaan, heeft ze excuses aangeboden, spijt aangeboden. En het is heel interessant om te zien hoe daar in Canada op wordt gereageerd. He, aan de ene kant heel veel, met name de inheemse groepen die nog katholiek zijn gebleven, die een soort opluchting van eindelijk, hier heb ik mijn leven lang op gewacht, et cetera. En voor de anderen is het niet ver genoeg gegaan. Want de paus heeft excuses aangeboden voor het gedrag van mensen in de kerk, maar niet over de rol van de kerk zelf. Hij heeft ook geen excuses aangeboden over het feit dat in het verleden al die ontdekkingsreizen naar de nieuwe wereld, die werden door de paus goedgekeurd met onder het mom van: dat mag, dat is goed, want die landen zijn leeg. Dus die zijn voor jullie. Een soort goedkeuring voor de kolonisatie. Dus er zijn mensen die zeggen van: nou, dat had hij ook recht moeten breien. Dus gemengde reacties, maar heel veel in het nieuws, ontzettend veel emotie. En iedereen heeft er wel een mening over. Ja, en jij noemde aan het begin van ons gesprek, zei je dat de katholieke kerk daar was voor assimilatie. Maar dat klinkt toch wel meer als indoctrinatie, toch? Daar kunnen we het wel over eens worden. Ja, het is maar het ging verder dan dat. Hè. Het is, men mocht de eigen taal niet spreken. En kinderen, ja, er werd gewoon een stuk zeep in de mond gestopt. Of nog erger, als ze ook maar één woord van hun eigen taal spraken. Ze mochten niet meer naar hun ouders terug. Al die jaren dat ze op die scholen zaten. Dus het is heel ingrijpend geweest. En ja, het doel was verlichte westerse burgers te maken van die kinderen. Ja. Maar in de meeste gevallen is dit een verloren generatie waar veel alcoholisme, ja, een soort verweestheid van: we horen nergens meer bij, werkloosheid, criminaliteit. En dus blijft het bij sorry? Of krijgen ze ook nog geld? Nou ja, dat is denk ik waarom de paus niet namens de kerk zijn excuses heeft aangeboden. Want dat heeft natuurlijk juridische consequenties. Natuurlijk gaan we die discussie krijgen in de komende jaren. Hè, maar vergeet niet, het was niet alleen de katholieke kerk die dit deed. Het was ook zeker de overheid en andere kerken. De paus is nu eenmaal een heel groot symbolische figuur die wat dat betreft heel centraal staat. Hè, maar als er over compensatie en goedmaking wordt gesproken, heb je veel meer partijen nodig die daarbij betrokken waren. Ja, duidelijk. Dankjewel voor nu, Bas. En ik spreek jou ook zo meteen nog een keertje. Tot zo. En dan gaan we naar Raymond, want die zit in de Verenigde Staten klaar. Dag Raymond. Hallo. Jouw actuele nieuws gaat over pretparken en acteurs, hè? Klopt dat? Ja, en dan om wel specifiek te zijn, de pretparkacteurs. Dat zijn dan zeg maar de acteurs die rondlopen in die pakjes. De mascottes, zeg maar. Ja, precies. De wat is het? De Mickey Mouse's, de Donald Ducks en de prinsessen die daar zeg maar de kinderen van maken. Toch een beetje interactief. Dus we hebben het over Disneyland? Nou, niet alleen. Nee. Oké, omdat je allemaal Disney-figuren noemde. Dat is toeval. Okay. Nee, want dat zijn denk ik de bekendste. Ik denk, laat ik het even bij Disneyland Parijs houden. Ja, vertel. Wat er dus naar voren kwam deze week en vorige week ook al, waren filmpjes, en dit was dan in Sesame Park in Philadelphia, waar van die acteurs dus zwarte Amerikaanse kinderen negeren. Ik heb het gezien, die video van die moeder met die 2 kinderen. Ja, ik heb het gezien. Sorry, maar maak je verhaal af. Sorry. Ja, nee, precies. En die kwam dus als eerste naar buiten. En toen langzaam maar zeker kwamen er meer van dat soort filmpjes. Een of andere prinses ergens bij een Disneypark die wegliep. Terwijl het kind erachteraan rende. Er is een Chuck E. Cheese geweest. Chuck E. Cheese is een soort pizza plekje waar of pizza restaurant waar je kinderfeestjes kan houden. En daar loopt dus ook een muis rond, die Chuck E. Cheese is. En ja, die ging ook kinderen negeren. Nou vraag ik me af, weet je, of de stampij wel echt helemaal rechtvaardig is. Want het is wel heel druk. En als je ook naar dat filmpje kijkt in Sesame Land, daar zie je ook dat die mascotte ook gewoon echt andere kinderen afwijst. En dat bijvoorbeeld het wegwijzen van een kind of het wegwijzen ergens in een filmpje ook zoiets was van ouders proberen de baby aan mij te geven voor een foto. En dat mogen ze niet doen. Ze mogen geen kinderen vasthouden. Dus ik maar denk het zijn het wel ook even voor de duidelijkheid elke keer zwarte kinderen, hè, waar het om gaat. Nou ja, goed. Het zijn de filmpjes die van zwarte kinderen naar voren komen. Ik weet niet of het zeg maar een komkommerverhaal is op dit moment. Dat toevallig is dat, hé, er komt er een naar voren en nu zijn er meer. Of dat het echt daadwerkelijk is. Ik bedoel, de pretparken zeggen natuurlijk van, nou, wij leren niet dat ze bepaalde mensen niet moeten aannemen of niet moeten aanraken of zo. Je ziet ook wel, kijk, het is ook een kind van een jaar of 20, 21, wat in een heel groot pak loopt, ziet hij ook alles wel wat om hem heen gebeurt. Als een heel klein kind tegen hem aanstaat, terwijl hij aandacht aan de crowd moet geven, dan vraag ik me ook af, weet je, hoe ver kan hij naar beneden kijken met zo'n groot ding op zijn hoofd? Ja, maar los van jouw mening, Raymond, hoe reageert VS hierop? Want je zegt, die pretparken die zeggen, dat is niet bewust, maar dus, het is toch actueel daar. Het speelt wel, het heeft veel impact. Ja, en dan ook voornamelijk omdat Benjamin Crump de zaak heeft aangenomen. Dus er zijn weer lawsuits. En dan komt het dus in het nieuws. Uiteindelijk, ja, al die pretparken doen hun best om met de ouders in contact te komen en al dan niet hun excuses aan te bieden en een tegemoetkoming te doen. En natuurlijk zullen die ook nu tijdens trainingen meer aandacht gaan geven aan hoe je klant of je crowd zeg maar moet benaderen. En dat je daar dus niet specifiek in kan zijn. Daar ga ik zeker wel van uit. Ja. Maar ja, op dit moment is het een hoop gegil van wij gaan lawsuits aanklagen. En dan denk je ook van ja, waar voor. Ik bedoel, vaak is dat een emotional damage. Kijk, het is absoluut niet leuk en het is niet goed, maar het wordt hier zo heel snel wordt het weer een rechtszaak hier in de VS. En dat vind ik zo fout. En kan het ook zijn om een norm te stellen? Want we weten natuurlijk dat er nog steeds groepen worden achtergesteld. En nee, absoluut. Maar ik denk dat uiteindelijk zo'n pretpark, zo'n organisatie moet daar meer aandacht aan besteden. En dat kun je natuurlijk alleen maar zien na een aantal weken. Het is niet echt zo dat je dat direct verandert. Dat kan niet. Dat moet gewoon verantwoord worden bij de mensen die daar rondlopen. Maar het is 2022, hè? Je hebt over een aantal weken. Je kunt ook zeggen, nou, in 2020 moet je die zaken op zijn minst op orde hebben. Daar gaan we niet nog een uur op wachten. Toch? Nee, je hebt absoluut een punt. Maar kijk, je moet natuurlijk ook wel weten hoe snel. Dat soort organisaties zijn heel groot. Dat soort trainingen kan je niet zomaar van het een op het andere moment schedulen. Je kan niet zomaar een berichtje uitgooien naar al dat soort acteurs. Van hé, nu moet je dit doen. Dat gaat vaak in klassen en maar weet je, in ze zijn groepsessie. Al te laat, hè? Dus, ze zijn ja, al nee, te nee. laat. Oh, als het daadwerkelijk waar is, zijn ze ook echt wel te laat. Maar er zijn ook genoeg blanke kinderen die daar afgewezen werden. Dus het is, ja, ik denk dat het, wat, zoals ik zei, wat meer overtrokken is dan het daadwerkelijk is. Maar dat de pretparken daar wel wat meer aandacht aan moeten besteden. Om te zorgen dat het minder tot niet gebeurt natuurlijk. We kunnen in ieder geval concluderen dat het een hot item is in de VS. Op dit moment wel, ja. Duidelijk. Dankjewel, Raymond. Ik spreek je zo nog een keertje. Ja, tot zo. Tot zo. Iedere week probeer ik op deze plek een soort van thuisgevoel te creëren. Want we gaan natuurlijk de hele wereld rond. Maar een thuisgevoel is ook wel eens lekker. De eerste plaats. En daarom draai ik als eerste plaats altijd een Nederlandstalig nummer. En zit je nou zelf te luisteren en denk je, dit liedje moet hier gedraaid worden, dan kun je die insturen via de NPO Radio 1-app. En deze week gaan we wat nieuws draaien. We gaan Benjamin draaien. Hij is een nieuwe Nederlandse sing-songwriter. En hij staat op het punt om door te breken, heb ik me laten vertellen. En je mag zelf een mening vormen over Benjamin. Jij was nooit de knapste van de klas, je was een klasse apart. Er waren duizelige gasten van jouw vormende stad. Wat echt die grachten zijn, lachen, maar jouw heupen fantastisch. Ik was amper echt wakker als ik droomde van dat. Met beide ogen wijd open als ik hoop en verwacht dat het goed zou komen door jouw grotere hart. Je had mij onder hypnose bij mijn volle verstand. Je lichaamstaal sprak zin en ik verstond alle klanken. En toen zag je mij en ik voelde geen vonk, ik voelde vlammen. Je kuste mijn mond, ik kwam erachter dat er niemand meer komt als jij, het is anders. Yeah. toen had je mij. En ik zal van je houden, ik zal blijven. Ik ben van jou als wee gescheiden. Dan ben ik nog hier. En als ik eerder ga, ben ik daar in de wolken. En je zal voor me horen. Jij was mij nooit verloren. En als ik eerder ga, dan ben ik in de buurt. En als het jou te lang duurt, lief, hou nog vast aan het stuur. Ik ben straks bij je terug. Straks bij je terug. Ik weet nog hoe je dansen met me. Hoe ik zeker wist dat jij het was. Hoe je helden vocht en lachte met me. Hoe jij beter wist en ik vergat. Alle problemen, al het alledaags. Hoe jij zonder vragen antwoord gaf. Hoe jij me brak en mij dan weer kon maken. Omdat je wist dat ik het nodig had, want toen zag je mij. En ik voelde geen vonk, ik voelde vlammen. Je kiste mijn mond, ik kwam erachter. Dat er niemand meer komt als jij, het is anders. Ja, yeah. Toen had je mij. En ik zal van je houden, ik zal blijven. Ik ben van jou als wee gescheiden. Dan ben ik nog hier. En als ik eerder ga, ben ik daar in de wolken. En je zal voor me horen. Je was mij nooit verloren. En als ik eerder. Je hoorde Als ik eerder ga van Benjamin hier bij Radio 1. En je luistert nog steeds naar De Wereld van Bien en Farah, waarin we de hele wereld overreizen, telefonisch dan, om het te hebben over dingen die spelen in Nederland. En dan vragen we onze correspondent in het buitenland, hoe is het daar eigenlijk? En vandaag gaan we het onder andere hebben over de Pride Week. Want in meerdere steden van ons land is het deze week feest. Pride is al de hele week in volle gang en vandaag was in Amsterdam de welbekende boottocht door de grachten. En deze tocht is een ontzettende toeristentrekpleister en wordt altijd door duizenden mensen bezocht. En ik ga je een kleine impressie laten horen. Equality. Yes. Everyone here is equal. Everyone has the same rights. Everyone is the same, you know, person. You can be whoever you want. So equality is the thing. Je ziet hoe blij mensen zijn, want dit is de week dat ze zich vrijelijk kunnen uiten, waarin ze samen zijn, solidair kunnen zijn en weten dat ze steun hebben. Waarop we moeten laten zien wie we zijn en dat in combinatie met alle mensen, ook heteroseksuelen die hier ook heel veel zijn, dat we gewoon samen een feestje kunnen vieren. Het is deels een protest, het is deels zichtbaarheid creëren, het is deels acceptatie en dat is ja, waar ik 100% voor wil inzetten. Ja, in Nederland kan dit feest, als er geen corona is, gewoon gevierd worden. Maar hoe gaat het met Pride-feesten in het buitenland? Waar staat de Pride voor daar en hoe wordt het überhaupt gevierd? Ik ga erover praten met correspondenten uit de Verenigde Staten, Canada en Engeland. En we beginnen in Engeland. Daar is Ilonka. Dag Ilonka, goeienacht ja. Nog een keertje. Hi, hi. Hebben jullie een Pride? Heel toevallig hebben wij dit weekend ook een Pride in Brighton. En dat is een plaats aan de zuidkust van Engeland. En moet ik even bijzeggen dat we in juni tijdens Pride Month ook Pride in Londen hadden. Maar dat is dus inderdaad 2 maanden geleden. Waarom dat niet op dezelfde datum valt, weet ik eigenlijk niet. Maar het is hier inderdaad ja, groot feest dit weekend aan de zuidkust van Engeland. Het is de 30e editie. Net als Nederland, na een pauze van 2 jaar, toch terug naar de pandemie. Ja. En het wordt gewoon groots gevierd. En ik, wat wel extra speciaal is, denk ik, is dat Brighton toch de gay hoofdstad is in Engeland. Meer, denk ik, dan Londen. Londen is gewoon veel diverser. Maar Brighton heeft echt het labeltje gay hoofdstad van Engeland. Dus het is daar echt ontzettend groot feest op dit moment. Nou zijn er geen kanalen, dus het is een parade door het centrum van de stad, compleet met praalwagens enzovoort. Er is een ontzettend groot festival met Christina Aguilera die vandaag optrad. Morgen heb je Paloma Faith en dan heb je bijvoorbeeld ook mensen zoals Todrick Hall, die is bekend van RuPaul's Drag Race. Natuurlijk ontzettend veel nachtclubs en barretjes die de deuren wijd open hebben staan om mensen te verwelkomen. Dus net als Amsterdam, groot feest. En wie komt er dan op af? Zijn het alleen maar mensen die zelf meelopen doen met die parade? Of gaan er ook gezinnen met kinderen heen zoals we vandaag in Amsterdam zagen? Ik denk dat dat toch een mix is. Ik denk dat het merendeel inderdaad mensen uit de LHBTQ+ gemeenschap is. En als je dan even kijkt naar Brighton als gay hoofdstad van Engeland. Ja. Volgens de gemeente is 11-15% van de bevolking die beschrijft zich als homoseksueel, lesbisch of biseksueel. Mm-hmm. Ik heb ergens een ander cijfer gezien, dat is 21%. Maar als je dat landelijk bekijkt, dan is maar 3,1% homo of lesbisch of biseksueel. Dus zo'n stad waar dat dus eigenlijk 5-7 keer zoveel is, dat geeft toch wel aan dat er in die stad zelf gewoon een hele grote bevolkingsgroep is die inderdaad gewoon meedoet. Ik neem aan vrienden, familie, allies, die zullen inderdaad gewoon meedoen. Ik las wel ook op een Facebookgroep iemand die was van plan om naar Brighton te gaan dit weekend met de kinderen. Wist niet dat de Pride er was. En andere mensen zeiden, mensen moet je gewoon doen. Is hartstikke leuk, ook voor de kinderen. Dus ik denk dat het inderdaad wel een hele diverse groep mensen aantrekt. Ja. En jij zei net dat Brighton is uitgegroeid tot de Pride-hoofdstad van Engeland. Hoe komt dat? Ja, dat is eigenlijk wat ik heb gelezen. 200 jaar geleden werd homoseksualiteit in Brighton al voor het eerst in de geschiedenisboeken geschreven. Dat was uit de tijd van Napoleon, toen Engeland toch oorlog voerde tegen Frankrijk. Er waren ontzettend veel soldaten in de stad. Dus dat was eigenlijk de eerste vermelding in de geschiedenisboeken. Nou, en in de 19e en 20e eeuw werd Brighton een soort van clandestine bestemming voor mensen uit Londen, want Brighton is dan de dichtstbijzijnde badplaats bij Londen. En toen al waren er transportverbindingen. En mensen die gingen natuurlijk Londen uit om vakantie te vieren aan de kust. En we weten toch allemaal dat tijdens de vakanties de normale regeltjes van society niet helemaal gelden. Het was allemaal wat losser. En Brighton, het kreeg gewoon echt de naam, dat het gewoon een hele open en welkome stad was voor niet-hetero mensen. Ja. En in de jaren 30 werden dus ook steeds meer barretjes geopend. En vooral na de Tweede Wereldoorlog werd het echt een veilige haven voor mensen die als je het niet zeker was over je eigen seksualiteit, dan was Brighton een goede plek om naartoe te gaan. Om dat te ontdekken. En wat je dus ook ziet, buiten dus de hoge bevolkingsgroep. Ja. Maar er zijn ook heel veel landelijke steunpunten voor de LHBTQ+ gemeenschap die dus in Brighton gevestigd zijn. Dus dat draagt toch echt allemaal bij aan het feit dat Brighton voor die gemeenschap toch een goede stad is om naartoe te gaan, om te wonen, om te bezoeken en zeker om Pride te vieren. Duidelijk. En ga je zelf ook nog Pride vieren ergens deze week? We hadden het er vorige week al een beetje over. Ik ben niet zo van een hele grote menigte. Maar ik heb vandaag mijn roze overal maar aangetrokken. Oh, wat goed. Dus hopelijk telt dat een beetje mee. Je doet toch mee. Zo klinkt het wel in ieder geval. Dankjewel, Ilonka. Ja, graag gedaan. Slaap lekker alvast. Dank je. En wij gaan naar Canada, want daar zit Bas. Dag Bas. Hoi, hoi. Wordt de Pride groots gevierd in Canada? Oh, absoluut. Ja? En misschien in tegenstelling tot andere landen. Het wordt overal groot gevierd. Het is werkelijk over het hele land zijn Pride-evenementen. Mm-hmm. Canada is ook er best op trots op dat het 's werelds allereerste Gay Pride Parade heeft georganiseerd. Dat was in 1979 in Montreal. En sindsdien zijn de Gay Pride Parades overal gaan plaatsvinden, in ieder geval in de grote steden. En veel plaatsen waar de parade niet kan worden gehouden, dan hebben ze een Pride Week. Op dit moment bijvoorbeeld is het Pride weekend in Montreal. Het is al geweest vorige maand in Toronto. Vancouver was vorige week. Calgary moet nog komen in september. En ik heb even gecheckt. Ik woon op een klein eilandje. Op ons kleine eilandje hadden we vorige maand een Pride Parade georganiseerd door een lokale middelbare school, die ook allerlei lessen, de leraren hebben ook allerlei lessen over Pride georganiseerd. Dus ja, in wezen, in de volle breedte wordt het in Canada gevierd. Ja, en er zit iets met Trudeau en zijn vader die ervoor heeft gezorgd dat die Pride er is gekomen, toch? Ja, kijk, Canada is in veel opzichten vergelijkbaar met Nederland. Als het gaat om sociale vrijheden. In Canada was seks tussen mensen van hetzelfde geslacht jarenlang verboden. Alleen, daar is steeds meer kritiek op gekomen. De vader van Justin Trudeau, Pierre Trudeau, was in de jaren 60 minister van Justitie. En hij heeft in 1969 voorgesteld een nieuwe wet aan te nemen die seks tussen mensen van hetzelfde geslacht toestaat. En hij sprak daarbij de legendarische woorden die nog steeds in Canada jaarlijks vele malen herhaald worden. In de slaapkamers van Canadezen is geen plaats voor de overheid. Trudeau werd later zelf ook premier, de vader. Dus de zoon die zet het nu voort. Hij was in 2016 de allereerste Canadese premier die meedeed aan een Pride-parade, uiteraard in Montreal. En Trudeau is tegenwoordig niet weg te slaan van allerlei Pride-evenementen. Maar datzelfde geldt eigenlijk ook voor andere Canadese politici. Het is heel gek om als Nederlander naar Pride in Canada te kijken. Mm-hmm. Het is hier, ja, laat ik zeggen, meer een familie-evenement waar heel veel verschillende mensen aan deelnemen. Ik krijg de indruk dat in Amsterdam op de grachten, ja, laten we zeggen, de seksualiteit wat meer naar voren komt. Ja. Hier is het echt, het gaat om solidariteit. Het gaat door, het is heel kleurrijk, mensen willen gezien worden. Maar ik werkte bijvoorbeeld bij een bedrijf een aantal jaren geleden. Daar werden we allemaal opgeroepen om naar de Pride-parade te komen. En het bedrijf die bedrukte speciale t-shirts om op steun te betuigen aan de Pride Week, en daar gingen we. Ook politieke partijen die roepen hun leden op, allemaal, van links tot rechts, van conservatief tot progressief, worden opgeroepen van laat je gezicht zien bij de Pride Parade. Dus het oogt allemaal heel vriendelijk en vrolijk. En het is dit jaar natuurlijk geweldig, want het is voor het eerst sinds 3 jaar weer helemaal in persoon. Dus de opkomst is massaal. Het klinkt heel goed allemaal, maar is het in het dagelijks leven ook zo dat mensen die tot de LHBTQ+ gemeenschap behoren worden geaccepteerd? Ja en nee. Ik zou zeggen, als het gaat om homoseksualiteit, behoort Canada tot de meest progressieve landen van de hele wereld. Ook als het gaat om transrechten en dergelijke. Mm-hmm. Er is heel veel wettelijk vastgelegd. De Canadese grondwet is veranderd op dat vlak. Je kan in je Canadese paspoort verschillende opties aankruisen die niet te maken hebben met man of vrouw. Dus dat is allemaal heel, heel progressief. Maar ja, ik moet wel zeggen dat met name op het platteland, met name in wat meer conservatieve gebieden, tegen die, laten we zeggen, die nieuwere vormen van de LGBT-afkorting, daar wordt nog wel eens wat moeilijker over gedaan. Maar ik moet wel zeggen, volgens onderzoek, 85% heeft van alle Canadezen heeft geen enkel probleem als hun dochter of zoon zegt van ik ben trans, ik ben bi. Dat maakt allemaal helemaal niet meer uit voor de meeste Canadezen. Maar je merkt het wel zo af en toe in de kleinere plaatsjes en in het noorden van het land. En jullie hebben zelfs een transburgemeester, toch? Ja, ik denk dat we er nu meer hebben, maar ik vond het zelf zo mooi in Quebec, in een klein plaatsje, ja, waar een transpersoon die eerst al gemeenteraadslid was, die heeft zich opgeworpen om burgemeester te worden. En dat gaat hier per volksstemming. En die persoon is massaal. Mensen hebben massaal op die persoon gestemd, dus die werd burgemeester. En ik heb gecheckt, nu 9 jaar later, nog steeds burgemeester. Wat goed. En wat zij heeft in het verkiezingsprogramma had om gekozen te worden, is het recht van alle mensen in het dorp om kippen te kunnen houden in de achtertuinen. Transrechten, ja, speelden geen enkele rol in die verkiezingen. En dat vind ik zo'n mooi voorbeeld van hoe Canada hiermee omgaat. Want ja, je mag het gewoon zijn, maar praat er maar niet over. Want het is allemaal, voor de meeste dingen is het gewoon niet van belang. Lokale politiek gaat over lokale dingen. Ja. Dus er zijn in de politiek en in de kunst en de cultuur en de wetenschap heel veel mensen van de LHBT-gemeenschap die, laten we zeggen, gewoon normaal functioneren, maar het niet aan de grote klok hangen. En ja, het is een beetje Canadees. En het klinkt ook, zoals jij het nu uitlegt, als een gezonde verhouding. Ik denk dat het gezond is. Kijk, uiteraard, dat betekent niet dat het allemaal goed geregeld is. Hè? En met name als het gaat om trans mensen. Er zit een stukje wetgeving wat nog verder moet worden veranderd. Ja. Ook acceptatie binnen organisaties. Dat is waaraan gewerkt moet worden. En daarbij zeg ik van ja, dat kan je alleen maar doen door je mond open te doen en te laten zien dat je er bent. Maar Canada heeft een goede capaciteit om snel dit soort dingen te accepteren en daadwerkelijk ook te integreren. En ja, dat merk je gewoon als je op straat loopt, hoe dat werkt. Dus dat, ik vind dat een van de hele mooie dingen van Canada. Ik heb het eerder tegen jou gezegd. Hoe vaker ik met jou praat, hoe meer fan ik word van Canada. Nou, ga dat reisje naar eens plannen, Ronak. Ik ga dat zeker doen. Dankjewel voor nu, Bas. Ik ga je straks nog een keer spreken over euthanasie. Prima. Yes, tot straks. Straks gaan we het dus nog een keer hebben over, of tenminste nog een keer, straks gaan we het ook hebben over euthanasie. Maar eerst gaan we naar muziek. Only Teardrops. Tonight, we're on the edge tonight. No shooting star to guide us. Eye for an eye, why tear each other apart? Please tell me why. Why do we make it so hard? Look at us now, we only got ourselves to blame. It's such a shame. How many times can we win and lose? So come and face me now. You're on the stage tonight. Let's leave the past behind us. I for an eye. Why tear each other apart? Please tell me why. Why do we make it so hard? Look at us now. We only got ourselves to blame. It's such a shame. Tell me, how many times can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only teardrops. How many times do we have to fight? How many times do we get it right between us? Only teardrops. What's come between us? What's come between us? Only teardrops. What's come between us? What's come between us? How many times can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only teardrops. How many times do we have to fight? How many times do we get it right between us? Only teardrops. Only teardrops. Je hoorde Emily hier bij Radio 1 en je luistert nog steeds naar de wereld van BNN Vara. En we hebben het over de Pride Week en we vragen ons af hoe dat in andere landen wordt gevierd. Je hoorde net hoe dat in Canada gevierd werd en in Engeland. En dan gaan we nu naar Raymond en die zit in de Verenigde Staten. Hallo Raymond. Hallo Rona. Hallo. Hoe vieren jullie de Pride in de VS? Nou, ik wil eerst even beginnen met een correctie en een uitleg. De Pride Week is in juni, trouwens, normaal de Pride Month. Want daar was in Engeland niet helemaal zeker over waarom dat is. Maar dat is omdat er in 1970 de eerste... Dat was een herinnering van een herinneringmars van van rellen die er waren geweest in 1969 bij de Stonewall Bar. En dat was een gay bar. En daar werden homo's toch een beetje met rust gelaten. Maar toen viel de politie binnen en was er waren rellen in 1969. Toen in 70 in juni was de eerste herdenking. Ja. Dat is dan ook de eerste echte gay pride of gay freedom parade werd het toen genoemd. En dat was de eerste parade voor de rechten van homoseksuelen. Oké, maar we gaan even naar de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten. Daar zit jij. Dat was in de VS, in New York. En hoe wordt het nu gevierd? Nou, nu heb je dus overal, zoals ik zei, in juni heb je de Pride Month. En dan wordt er eigenlijk in alle dorpen en steden en grote steden ook, worden toch wel Pride-acties gehouden. Er zijn lezingen, films, bijeenkomsten, maar ook overal zijn er van die Pride-evenementen als marches. En we hebben geen botenparade, hoewel... Ik zou er niet graag van opstaan te kijken dat ze dat in Florida ook doen. Maar dat zie je dan een beetje in juni door het hele land heen. Dus het leeft wel echt als ik het hoor? Ja, tegenwoordig wel. Dat is wel heel erg gegroeid hoor. En ik denk ook dat gebeurd is door in de laatste 10, 15 jaar is dat wel redelijk gegroeid. En ik denk dat het ook wel gekomen is omdat steeds meer grote bedrijven er toch ook aan meedoen. Die hebben steeds meer personeel wat zich echt daadwerkelijk uitspreekt. Zegt van nou, ik ben homo of ik ben transgender of ik ben... niet cisgender. En ik vind dat ons bedrijf daar wat aan moet doen. En je ziet dus dat ook steeds meer grote bedrijven toch wel iets deelnemen aan een Pride-manifestatie. Of in ieder geval mensen de mogelijkheid geven of zich naar buiten toe een beetje uitstralen van kijk, wij doen hier ook aan mee. Ja, en jij zei net dat er overal lezingen zijn en evenementen ook rondom dit thema. Wordt er ook zo knetterhard gefeest zoals we vandaag in Amsterdam hebben gezien? Ja, zeker wel. De grootste Pride Mark is nog steeds in New York City. Ja? 2 miljoen mensen komen daarop af. En ja, dat is echt wel een heel groot feest. En daar doen natuurlijk niet alleen homoseksuelen aan mee. Maar daar zie je toch ook wel de gewone bevolking van New York dat toch een beetje aan meefeest. Ja. Heel veel barren en dergelijke. En echt een hele week lang zijn er echt dingen te doen door de hele stad. Ja, en ga jij zelf ook? Nee, ik heb het wel gezien hier in de buurt. Maar ik heb er zelf niks aan gedaan. Ik ben wel bij de eerste botenparade geweest in Amsterdam in 95 ooit eens. Ja. Toen dacht ik van nou, laat ik ook eens gaan kijken. Maar dat is eigenlijk het enige dat ik daar een keer aan mee heb gedaan. Voor de rest, het is leuk om te zien. Maar ja, ik vind dat ze sowieso goede gelijke rechten moeten hebben. Ik hoef daar geen feestje voor te vieren. Ja, en wat je in de VS ook hebt, hè? Want hier in Nederland vieren we Pride eigenlijk met de hele LHBTQ+ community. En in de Verenigde Staten zijn er ook evenementen voor speciale groepen uit die community weer, toch? Ja, dat is dan ook weer opgesplitst een beetje. En dat zie je dan ook wel een beetje in de waar die community groot is. Bijvoorbeeld, er is een hele grote zwarte gemeenschap in Atlanta. Dus in Atlanta heb je de Black Pride. En daar lopen ook wel blanken tussen, maar dat is voornamelijk voor zwarte Amerikanen. Dan heb je in Miami het Orgullo Festival. En Orgullo is Spaans voor Pride. Maar dat is dan in maart. En in New York, de dag voor de Pride March, heb je de Dyke March. Nou, Dyke is eigenlijk slang voor een lesbische vrouw. Maar dat is eigenlijk als traditie sinds de jaren 70. Dus dat ze die mars doen de dag voor dat de echte demonstratie is. En, oh, dit is ook nog een hele leuke, FlameCon. Het is een soort van Comic-Con, dus je kent dat wel voor strips en videogames en allerlei films en zo. Maar dan nu voor queer ontwikkelaars en queer creators, zeg maar. Dus dat is echt, op toch de LGBTQ community gericht. En dan ja, een Comic-Con voor LGBTQ mensen. Maar zijn het dan ook alleen maar mensen die tot die community behoren die erheen gaan? Of zijn er ook bijvoorbeeld andere mensen die gaan kijken of meedoen? Nou, kijk, wat het natuurlijk vaak is, kijk, als ik een stripboek leuk vind, of een serie, of een videogame, dan kan mij het echt weinig schelen of waar diegene vandaan komt. En als die ergens komt optreden, en dat is toevallig FlameCon, nou, dan ga ik daar naartoe. En dat zie je wel vaak, hoor, dat de fans van bepaalde van de dingen die gepresenteerd worden, dat die komen en dat het die echt bout zal hachelen, of iemand homo of hetero is. Dat maakt ze echt niks uit. En dit klinkt alsof de VS enorm vriendelijk is tegen de LHBTIQ+ community. Nee. Nee, ja, je zegt het zelf al, hè? Maar is dat zo? Ja. Nee, vertel. Nee, er zijn nog steeds te veel situaties waar er eigenlijk een hele grote groep mensen vindt het gewoon nog niet kunnen. En of dat nou op basis van religieuze ideeën is of ja, wat dan ook. Dus waren bij in de afgelopen in het afgelopen of in juni tijdens de Pride Month waren er 11 belagingen. En dat is dus echt fysiek geweld idee. 11 keer. Ja. Nou zijn er ook duizenden die allemaal goed gaan. En er zijn eigenlijk meer dan die 11 zijn er ook nog tegen demonstraties. Maar goed, dat die mensen proberen. Weet je, die gaan dan ergens een bijbellezing doen of zo aan de andere kant van het park. Iets in die trant. Dan komen ze niet echt met elkaar in aanraking. Maar 11 keer waren er echt interacties tussen voor- en tegenstanders. En ja, dat is toch belachelijk eigenlijk. Ja, jij noemt het interacties, maar het zijn gewoon gewelddadige tegendemonstraties, toch? Ja, in principe wel, ja. Ja, een goed voorbeeld daarvan was in Idaho. Mm-hmm. En er werden 31 mannen gearresteerd. Die sprongen allemaal met schilden en stokken uit een busje. Allemaal met maskers op en zo. Dus de omwonenden waren al zo van, dit ziet er niet goed uit. Die hebben de politie toen gebeld. 31 man, allemaal gearresteerd. En ze hadden hun plannen, hadden ze in het busje op papier achtergelaten. En die waren gewoon echt van plan om er naartoe te gaan. Om de Pride-demonstratie die op dat moment bezig was in dat dorp, of in die stad in Idaho. Om daar echt, ja, fysiek te gaan vechten. Echt gewoon naartoe te gaan en mensen een pak slaag te gaan geven. Ja. Dat is belachelijk. En dat zie je gewoon wel een aantal. Dat zie je gewoon gebeuren. Daarnaast waren er dus ook, zoals ik eerder zei, er was een of andere gebedsclubje of zo die aan de andere kant van het park zat. Maar er was dan ook weer een motorclub die zijn leden opriep om langs de route te gaan staan, gewapend. Want in Idaho mag je zonder vergunningen openbare ruimte je wapen dragen. En ja, wat intimidatie verhalen, weet je, dat soort dingen. Niet leuk, niet leuk. Nee, en dit is dan, dan weten ze dat die Pride eraan komt, hè, want het zijn natuurlijk geplande evenementen. Hoe zit dat in het dagelijks leven? Worden daar mensen wel geaccepteerd om wie ze zijn? Ja, over het algemeen wel. Kijk, je mag binnen het bedrijf, als je ergens werkt, je wordt gewoon ontslagen als je iemand onheus bejegenen op basis van zijn seksuele geaardheid. Dat is niet anders dan kleur of waar je vandaan komt. Nee, wat dan ook. Maar dat is in Nederland ook zo, maar toch gebeurt het. Hoe is dat in de VS? Ja, ik denk dat het wel gebeurt, maar ze zijn er wel. Wat ik wel gemerkt heb, is dat ze heel veel strenger zijn dan in Nederland. Okay. In Nederland is het veel makkelijker om te zeggen, het was maar een geintje. En oké, dit is dan je derde waarschuwing, niet meer doen, dit en dat. In Amerika kom je niet tot de derde. Dan is het één keer en klaar. Dus ze zijn daar heel veel strenger mee. Maar het moet wel naar de oppervlak gebracht worden natuurlijk. Ja. Als iemand er niks over zegt, omdat het een beetje onhandse grapjes zijn. Of, wat heb je nog gedaan dit weekend? Hohoho. Weet je, dat soort dingen. Ja, dan is het moeilijk te bewijzen. Maar dat gebeurt nog wel. Maar op het moment dat er echt iets daadwerkelijk is wat niet kan, dan is het ook echt afgelopen. Duidelijk. Dankjewel, Raymond. Ja, graag gedaan weer. En een fijne dag nog, want jouw dag duurt nog wel even. Ja, die duurt nog wel even, maar we spreken elkaar straks nog even over euthanasie. Dan spreek ik je strakjes. Tot zo. Ja, tot zo. Hoi. Wij gaan naar de voicemails, want je kunt deze hele uitzending appen. Tijdens deze uitzending kun je appen in de NPO Radio 1-app. Dan kun je laten weten van waar je luistert of gewoon meepraten. Je kunt ook een voice memo achterlaten. En daar gaan we naar luisteren. Hello, please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. Hey Ronak, Barbara uit Zweden hier. Wat was er hier deze week in het nieuws? Nou, niet zoveel. Het is nog steeds vakantietijd. Maar er was wel één berichtje dat er een beetje met kop en schouders bovenuit stak. En dat is namelijk de manier waarop de Zweedse regering misdaad te lijf gaat. Ze gaan namelijk per 1 augustus gaan ze een nieuwe regel invoeren. En dat is dat je geen prepaid simkaart meer kunt kopen zonder dat je identiteit vastgesteld wordt. Dus hop, ik ga naar de winkel, ik koop mijn simkaart, wordt mijn identiteitsbewijs gescand en mijn naam is dan dus gekoppeld aan die prepaid simkaart. Want we weten allemaal uit het nieuws, als er ergens een misdrijf wordt gepleegd en er wordt onderzoek gedaan, dan is er een prepaid simkaart gebruikt, hè, zo'n burner telefoon. En dan kunnen ze eigenlijk niet verder met het onderzoek. Nou, en daar hopen ze dus nu wat aan te doen. De mensen die al wel zo'n prepaid kaartje hebben en zich niet hebben geregistreerd, kunnen die nog wel gebruiken. Dat lukt nog tot aan februari volgend jaar. Nou, tot zover de update weer van deze week uit Zweden. Ik wens jullie een hele fijne uitzending en ik zou zeggen, hey do! Hoi Ronok, hier Mirjam vanuit Frankrijk. Net zoals bij jullie was het de afgelopen tijd ontzettend warm hier. Ze liep de temperatuur in Parijs in de zon zelfs op tot 45 graden. Maar dat weerhield sommige mensen er toch niet van om lekker te gaan kaasfonduen. Een restaurantje hier in Parijs met een capaciteit van 40 personen was 's middags en 's avonds volledig volgeboekt. De mensen zaten dus vlak op elkaar en dan ook nog met gloeiend hete fondue set op tafel. Ik kan je zeggen, zij liever dan ik. En dat die fondue juist op die dag zo populair was, werd ook nog eens bevestigd door een paar dieven bij de grens met Zwitserland. Zij hebben namelijk voor €2.300 aan fonduekaas gestolen bij een Franse kaasboer. Toeval? Ik hoop het in ieder geval wel. Goedemorgen, dit is Harco vanuit Chiang Mai in Thailand. Thailand zit midden in het regenseizoen. Het valt hier af en toe met bakken uit de lucht. Behalve dat, even het nieuws van de week is deze week uiterst tragisch. Een brand in een restaurant, bar in Sattahip in de provincie Chonburi in Oost-Thailand. Het is een restaurant. Het blijkt dat ze illegaal ook als bar functioneerden. Er zaten 100 mensen binnen. Er was een optreden. En er was een explosie. Er brak brand uit. En de brand kon zich heel snel verspreiden via het plafond, via een foam, een schuim wat daarop was aangebracht als geluidsisolatie. Dat viel in stukken naar beneden op de mensen. De nooduitgangen bleken gesloten. Er was maar één uitgang, gewoon de normale in- en uitgang, waar iedereen doorheen moest. Nou, met het tragische gevolg, 13 doden. Later nog een 14e die in het ziekenhuis overleefde. Ongeveer 40 gewonden. Mensen kwamen brandend naar buiten. Dus een vreselijke scène die doet denken ook aan wat in Nederland in Volendam destijds, dat de nieuwjaarsbrand gebeurde. Ja, is iets wat toch het nieuws hier deze week echt overschaduwt. Een hele treurige situatie. Er komt natuurlijk nog een heel legaal verhaal achteraan. Een illegale bar eigenlijk. Ze mocht alleen als restaurant functioneren. En dan ook nog alle nooduitgangen gesloten. En helemaal fout natuurlijk. Dus dat was het nieuws wat hier in Thailand alles overheerste deze week. Een hartelijke groet en het allerbeste. Fijne uitzending. Een hele goede nacht. Dit is Bram Kees Strooborst uit Spanje met het nieuws van deze week. Ja, de bosbranden houden de mensen hier natuurlijk al maanden in de greep. En gelukkig is het wat rustiger geworden. Het is nog steeds extreem gevaarlijk in de zin van het alertheidsniveau is nog steeds extreem hoog in het grootste deel van Spanje. Op nieuwe branden. Maar we zien toch dat het momenteel vrij rustig is geworden, gelukkig. Er is nog een hele grote brand in Galicië, waar ze momenteel met zo'n 20 blusvliegtuigen proberen deze brand tot rust te manen. En we hoorden net vanmiddag dat het waarschijnlijk de aankomende uren onder controle gaat komen. Dus dat is positief nieuws. En daarnaast het nieuws natuurlijk van wat er allemaal gebeurt op het gebied van energiegebruik. En de problemen die dat met zich meebrengt in Europa. Er zijn verschillende maatregelen genomen afgelopen week op Europees niveau. En ook Spanje moet eraan geloven. En wil best wel voorop lopen ook met plannen en met maatregelen voor de bedrijven bijvoorbeeld. Deze week weer duidelijk dat Pedro Sanchez wil dat de bedrijven dus hun airconditioning niet meer onder de 27 graden zetten. En dat is best wel een hele grote verandering hier. Als je Spanje een beetje kent, dan kom je vaak hele koude bedrijven tegen, om het maar zo te zeggen. Goed voorbeeld is ook de metro. Metro in Barcelona bijvoorbeeld. Als je boven de 30 graden buiten meemaakt en vervolgens ga je ondergronds, dan voelt het wel eens aan alsof het 10 graden is. Zo koud wordt die airconditioning gezet. Kortom, het zou nog best wel eens tot flinke veranderingen kunnen leiden. Positieve veranderingen. En het verbruik van energie omlaag kunnen brengen. Een tweede maatregel die is aangekondigd met hetzelfde doel is het verplichten van bedrijven om na 10 uur 's avonds de lichten te doven van ongebruikte kantoren. En dit zou ook moeten leiden tot een vermindering van zo'n 10% van het gebruik. Kortom, er worden best wel wat goede maatregelen genomen, zou ik zeggen. Op dit gebied. Daarnaast werd dit allemaal aangekondigd op een persconferentie. Dus misschien nog wel leuk om te vertellen. Waarin Pedro Sanchez, de premier van het land, zonder stropdas dit aankondigde. En ook aangaf dat het niet gebruiken van stropdassen het gemakkelijker maakt om de airconditioning niet te misbruiken. Kortom, tips om ook voor de particulier slim om te gaan met de hitte die we hier meemaken. En op die manier misschien met wat minder kleding aan thuis het minder aantrekkelijk en nodig te vinden om de airconditioning op te stoken. De rechtse partijen, jullie weten, Pedro Sanchez, linkse partij, PSOE, Centrum Links. Vielen hem vervolgens aan op dit toneelstuk, zo werd het genoemd. Van het zonder stropdas opkomen dagen. En hier in Spanje is dat altijd het verhaal. De linkse overheid wordt grof aangevallen door de rechtse partijen. En andersom in een periode dat de rechtse partijen hier aan de macht zijn. Kortom, ja, we lachen er een beetje om op afstand. Als Nederlanders hier in Barcelona, in mijn geval. Allright, ik denk dat dit het belangrijkste nieuws van deze week is. En ik hoop dat jullie een hele fijne nacht hebben en een fijne week. Tot snel. Nou, dat waren alle voicemails van deze week. Wil je zelf ook meepraten, dan kan dat. Je kan je voicemail insturen via de NPO Radio 1 app. Dat is helemaal gratis. En je kunt ook een appje insturen om te laten weten van waar jij luistert. Dat kun je dus gewoon doen via de app. En ik heb volgens mij iemand binnen. Ik wilde dat net voorlezen, maar ik ben nu alweer kwijt waar het stond. Oh ja, kijk. Daar. Nou, ik ga ze straks voorlezen. Als je kan laten weten van waar je luistert, doe dat vooral. Dan lees ik ze straks allemaal in één keer voor. Straks gaan we het hebben over euthanasie. Met correspondenten uit de Verenigde Staten, Canada en Brazilië. En we gaan het ook nog hebben over werknemersrechten. Ook met Brazilië en de Verenigde Staten. Dus blijf vooral luisteren. Straks na het NOS-journaal zijn we weer terug. Tot zo! NPO Radio 1. 2:00, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De internationale atoomwaakhond IAEA zegt dat de kans op een kernramp reëel is als de beschietingen bij de kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne niet stoppen. De grootste kerncentrale van Europa wordt bezet door Rusland. Bij gevechten raakte eerder al een reactor beschadigd. En afgelopen week raakten stroomkabels beschadigd door artillerievuur. De directeur van de atoomwaakhond noemt elke beschieting gericht op de kerncentrale of vanuit de centrale spelen met vuur. Een ongeluk kan volgens hem catastrofale gevolgen hebben. Natuur- en milieuorganisaties willen niet met het kabinet onderhandelen over de stikstofdoelen. Een van de doelen is dat de totale stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd moet zijn. Onder andere Greenpeace, het Wereld Natuurfonds en Natuurmonumenten zeggen tegen Nieuwsuur dat dat doel absoluut niet kan worden afgezwakt. Binnenkort mogen ook natuurorganisaties met bemiddelaar Johan Remkes en het kabinet praten over de stikstofaanpak. Een Nederlandse man is in Canada door een jury schuldig bevonden in de zaak Amanda Todd. Dat meisje van 15 maakte in 2012 een einde aan haar leven nadat ze door de man was afgeperst met naaktfoto's. Aydin C. is schuldig bevonden aan onder meer afpersing en het bezit van kinderporno. Welke straf hij in Canada krijgt, wordt later bekend. De Palestijnse autoriteiten zeggen dat op de Gazastrook in totaal 24 mensen zijn omgekomen sinds het begin van de Israëlische bombardementen. Onder de doden zouden 6 kinderen zijn. Volgens Israël zijn er op de Gazastrook ook doden gevallen doordat een Palestijnse raket verkeerd terecht kwam. Vanuit Gaza zijn sinds gisteren honderden raketten afgevuurd op Israël, maar een groot deel daarvan is onderschept. Aan de Israëlische kant worden geen doden gemeld. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar een graad of 10. Overdag droog en veel zon, het wordt zo'n 24 graden. De komende week kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA. Welkom terug in de nacht van NPO Radio 1. Komend uur luister je nog steeds naar de wereld van BNNVARA. We hebben het zo meteen over euthanasie. In Engeland lag de hersendode jonge Archie sinds april in coma. Die is vandaag overleden. Het ziekenhuis wilde hem van de beademing halen, maar zijn ouders waren het er toch niet mee eens. Ze zijn toen naar de rechter gestapt. Die heeft besloten dat het wel van de beademing gehaald moest worden. Ze zijn in hoger beroep gegaan en uiteindelijk zijn die ouders moe gestreden. En vandaag is het jongetje, de 12-jarige jongen, overleden. Ik ga erover in gesprek met correspondenten uit de Verenigde Staten en Canada over dat onderwerp. En dan gaat het niet over alleen euthanasie, maar dan gaat het ook over actieve levensbeëindiging. Het is goed om die twee even uit elkaar te halen. Verder hebben we het straks ook over werknemersrechten. Om de arbeidsvoorwaarden van werknemers voorspelbaarder en transparanter te maken, is er maandag in Nederland een nieuwe arbeidswetgeving van kracht gegaan. Deze dwingt werkgevers om hun werknemers beter te informeren over onder meer arbeidstijden, ontslagprocedures en verlofregelingen. Maar hoe zit het nou eigenlijk met werknemers met werknemersrechten in andere landen. Daarover ga ik in gesprek met correspondenten uit Brazilië en de Verenigde Staten. En jij kan ook meepraten. En dat doe je via de NPO Radio 1-app. En net voor het journaal had ik beloofd om nog even de appjes voor te lezen. Jason laat weten te luisteren vanuit Nice. Mieke vanuit Groningen. En Youssef luistert vanuit Cairo. En onze, even kijken, wie is dat nou? Onze Barry luistert vanaf zijn vakantieadres in Weert. Leuk dat jullie appen. En jij kan natuurlijk ook appen. Maar eerst ga ik je voorstellen aan onze correspondenten van het tweede uur. En daar zit Frank de Meijer tussen als eerste. En die zit in Brazilië. Dag Frank. Hallo. Hallo. Hallo Ronak. Goeienacht. Goeienacht. Fijn dat je er bent. Ik hoor jou zeker. We hadden het er vorige week al even over. Jij zit midden in een start-up competitie. Daar ben jij jurylid. Hoe gaat het er nu mee? Ik denk dat de verbinding met Frank niet zo goed gaat. Gaat het met jou wel goed, Frank? Ik ben net terug uit Florianopolis. Startup Summit. Wij gaan Frank even terugbellen, want dit gaat niet goed. Dan gaan we nu alvast naar de Verenigde Staten. Want daar zit Joost Heimenberg. En hij is een nieuwe correspondent van ons. En hij is met zijn gezin met 3 kinderen naar New York verhuisd. Dag Joost. Ja, hi. Goeienacht. Goeienacht, welkom. Ja. Dank je, ja. Leuk om hier te zijn. Sinds wanneer woon jij in New York? Ja, 5 jaar geleden. Verhuisd samen met mijn vrouw en 3 kinderen. Ja. De jonge kinderen naar New York City. Vanuit Amsterdam naar New York. Dus, nou, mooie stap. En daar wonen we nu al 5 jaar. En waarom dacht je, ik ga naar New York? Ja, jeetje. Eerst in Turkije was het voor het werk van mijn vrouw. En wij zijn daar lang gebleven. En ik ben er zelf nu ook aan het werk. Ja. En ja, de stad die trekt het gelukkig een geweldige plek om, ja, om te wonen, te werken en te leven. En zeker met 3 kinderen is dat een groot avontuur. Maar ook super leerzaam en erg mooi om daar een tijdje te kunnen wonen en te werken. Ja, wat is nou het grootste verschil als je een paar dagen naar New York gaat en wanneer je daar langer woont? Wat merk je dan? Ja, wauw. Nou, als je een paar dagen er bent, dan ben ik toch de toerist. En na een paar weken heb je dat nog steeds. Ik merk dat ik na een paar maanden nog steeds elke dag foto's nam van de bekende toeristische plekjes. En op een gegeven moment moet je jezelf in je hand gaan knijpen van, oh ja, wacht even, maar je woont hier ook echt. En je maakt veel meer onderdeel uit van het leven in werk, in school, in alledaagse dingen. En dan ga je ook steeds meer echt aan de continu meedraaien. En dan ga je ook terugkijken naar hoe jij dan zelf leeft in Nederland. En hoe je kijkt naar Amerika en naar de manier van leven en werken daar. En de mening die je daarover had. Ja. Tot je er zelf een tijdje woont. En dan krijg je er toch wel een iets ander beeld bij. En ook, misschien is het nog wel grappig om te zeggen, ook wel kritischer naar jezelf. Weet je? Dat je altijd wel dacht dat je het wel wist. Vanuit Nederland kijkend naar de rest van de wereld. En in dit geval naar Amerika. Ja. Tot je er een tijdje woont, dat je denkt, jeetje, dat was eigenlijk best kortzichtig. Ja. En dan met mezelf op de eerste plaats, hoor. Want het is makkelijke mening vormen van een afstand, tot je er zelf een tijdje woont en in een land neerdraait. Dus vandaar ook, ik denk, deze uitzending met alle interacties uit verschillende landen, dat is vind ik super. Mooi om verschillende invalshoeken vanuit verschillende landen zo te delen. Dus dat spreekt me erg aan. Mooi, nou, fijn dat je meedoet, fijn dat je onze correspondent bent. Als mensen zitten te luisteren en denken, ik ga binnenkort naar New York. Nou, ik ben daar één van, ik ga in november. Ja. Waar moet ik dan heen? Wat kan ik niet missen als toerist? Jeetje, nou, klein beetje promotie. Maar dan zou ik eerst in de boekwinkel gaan en een boek kopen. De 111 beste plekken om te bezoeken in New York voor kinderen. Dat is jouw boek, hè? Ik heb gefotografeerd en ik heb het boek samen met 2 schrijvers in 2 Amerikanen geschreven. En ik heb de fotografie ervoor gedaan. Maar ik heb geen kinderen en ik ben ook geen kind. Nou, iedereen, daar staan ook heel veel andere mooie tips in voor, okay. Voor mensen die alleen reizen. Nee, ik zou als je nog nooit in New York bent geweest, zou ik. Want je gaat naar New York, begrepen, hè? Ja, maar wel voor de derde keer, moet ik zeggen. Dus ik ben er wel geweest, maar er zitten ook mensen te luisteren die denken, nou, New York is magisch. Waar moet je dan heen? Wauw. Nou, dan zou ik gewoon een gewoon door die stad heen gaan fietsen en gewoon rondkijken, mensen kijken, gebouwen kijken. En je laat verbazen over alles wat er gebeurt. Dus werkelijk elke dag en elk moment van de dag gebeurt er. Je ziet zoveel energie, zoveel, ja, bijzondere mensen, bijzondere winkeltjes, bijzondere parken, bijzondere straten wat je tegenkomt. Ik zou naar Governors Island gaan. Ja. Dat is een klein eilandje eigenlijk net voor Manhattan. Er mogen geen auto's komen, kan je bijna gratis met een boot heen. En nou, vanuit daar naar de stad kijken, ja, dat is fantastisch. Er gaat een bootje van niet alleen Governors Island, maar ook langs de kust van Manhattan. Ja. Eigenlijk een soort veerdienst die bijna gratis is, waar je de stad ook fantastisch ziet. Ook prachtig. Ja, en voor de rest, er zijn er zoveel dingen te bekijken. En de meest toeristische dingen die zijn natuurlijk niet voor niks toeristisch. Erg leuk om te zien. En ja, je kan er weken spenderen. Ellis Island, plek waar alle immigranten aankwamen voordat zij toe werden gelaten tot Amerika. Dat is een bijzondere plek om heen te gaan. En zeker voor een Nederlander. Ja. In ieder geval een fiets huren en erop uit, hoor ik al. Ja, dat zou ik, ja. Als Nederlander zou ik het zeker doen. Ja. Duidelijk. Dankjewel voor nu en we komen straks nog een keertje bij je terug, Joost. Ja, tot zo. Goed, leuk. Tot zo. En dan gaan we nog een keer naar Brazilië en dan gaan we gewoon nog een keer kijken of de verbinding het nu wel doet. Dag Frank. Ja, hallo. Ja, we hadden een beetje start-up problemen, zou ik zeggen. Ja, goeie. Dat is het thema ook. Goeie brug, ja, zeker. Ja, ik denk, ik had er even tijd om over na te denken. Dus. Ja, wat ik zei net tegen jou. Jij had vorige week verteld dat jij jurylid was bij een start-up wedstrijd. Hoe is het daarmee gegaan? Ja, dat was gisteren. Waren de finales. Ja. Get in the Ring, hè, Brazilië. Ja, we hadden 12 start-ups die waren in de finale. Want donderdag was er al een kick-out. Want ze waren oorspronkelijk met 24 start-ups begonnen. En die 12 start-ups, ja, het hoofdthema was internationalisering. Dus ze moesten allemaal een pitch doen van 3 minuten in de Engelse taal. Nou, als je weet dat het gemiddelde niveau van de Engelse taal bij de Braziliaan niet zo hoog is, dat gaf best wat spanning bij een aantal deelnemers. En ik vond dat ze eigenlijk over het algemeen het allemaal heel goed hadden voorbereid. Maar wij als jury hadden ook nog 3 minuten de tijd om vragen te stellen. En dan zie je wel dat bepaalde founders van start-ups toch een beetje door het ijs zakten. Omdat ze dus in feite niet de vraag verwachten en ook niet het antwoord in het Engels hadden. Dus dat was zelf was dat wel jammer. Hè, want ik denk dat daardoor een bepaalde ideeën niet zo goed naar buiten kwamen. Maar ja, het thema was internationalisering. Kijken of Braziliaanse start-ups inderdaad ook een mogelijkheid hebben om buiten Brazilië te kunnen opereren. Ja. Of dan wal te kunnen krijgen, onder andere in Europa. Dus ja, dat was leuk. En uiteindelijk hebben we de winnaar gekozen. Dat was een start-up. Dit heet Trezin Official. Ze noemen dat een SaaS, Software as a Solution. Het is een software die opereert om met name de recycling van verpakkingsmaterialen veel beter onder controle te krijgen. In Brazilië wordt maar 4% van alle verpakkingsmiddelen wordt gerecycled. Dus kun je nagaan hoeveel glas, papier, plastic toch ook hier in de natuur terechtkomt. Of in vuilverbrandingsovens terechtkomt. Nou, nu zijn er een aantal grote bedrijven, onder andere Unilever en Procter & Gamble. Ja, die ondersteunen dat ook. En daar had deze start-up al contracten mee. Uh-huh. En aan de andere kant werkt deze start-up ook heel veel samen met mensen uit communities. Dus jullie zouden dat favelas noemen. Ja, die helpen om dat vuil ook in te zamelen. En te zorgen dat dat weer dus terug in de industriële cirkel terechtkomt. Dus wij vonden dat het sowieso een ecologisch voordeel heeft, hè, deze start-up. Maar ook natuurlijk een sociaal. Hè, want je verschaft dus ook werk aan armere mensen die helpen, hè, om dat afval te verzamelen en zorgen dat dat dus weer hergebruikt kan worden. Dus dat vonden we, die stakken gewoon met kop en schouders bovenuit. Dus die is de winnaar en die mag dus naar de finale op 15 november in Nederland. In Nederland ook nog? Kom jij dan ook? Ja, dan kom ik ook. Ja. Oh. Dat is november. Ja, toevallig, ik ga eerst naar Nederland en daarna ga ik nog door naar Qatar. Dus ik zal ook wel een keer vanuit Qatar in België gaan naar het WK voetbal. Dus dat staat ook al op de planning. Doe maar. Gaat. Nou, wordt een mooie reisjaar wordt voor jou dan. Ja, wordt een leuk jaar. Ja, zo klinkt het ook. Ja, zeker. Dankjewel voor nu, Frank. Ik spreek je straks nog een keertje. Ja, tot straks. Tot straks. En zoals ik net al zei, we gaan het straks hebben over euthanasie, actieve levensbeëindiging. En we gaan het hebben over werkgeversrechten. Maar eerst muziek. You want the girl with the small waist and the perfect smile. Someone who's out every weekday in her dad's new car. You tell me I shouldn't stress out, say it's not that hard. But I just got a feeling this will leave an ugly scar. If you say she's not close your eyes when you said it out loud. Stupid boy, making me so sad. Didn't think you could change this fast. She's got everything that I don't have. How could I ever compete with that? I know you're going to change your mind. One day wake up and be born with mine. She's got everything that I don't have. And she's all I wanna be. She's all I want to be hier bij Radio 1, hoorde je net. En je luistert nog steeds naar de wereld van BNN Vara. Je kan meepraten, je kan meeappen. Dat kun je allemaal doen via de NPO Radio 1 app. We gaan het dit tweede deel hebben over euthanasie en over werknemersrechten. Maar we beginnen met werknemersrechten. Nee, we beginnen met euthanasie. De wereld van BNN Vara. Ja, de euthanasiewet in Nederland kan dit onderwerp voor veel verdeeldheid zorgen. Sterker, dat doet het al. Mensen met een ziekte krijgen soms de kans of soms de kans niet om euthanasie te ondergaan. Soms wil je het wel, lukt het niet, krijg je het niet. Maar bij mensen met een geestelijke ziekte is de kans op het mogen... Ja, er staat hier plegen in mijn draaiboek, maar ik vind dat je euthanasie niet pleegt, maar doet. Dus bij mensen met een geestelijke ziekte is de kans om euthanasie te doen vele malen kleiner. Zo kan je jarenlang rondlopen met een depressie, maar mag je alsnog niet via de euthanasieweg een einde maken aan je leven. En we gaan daar even naar luisteren. Vooral ook omdat we in Nederland toch de euthanasiewet hebben. De invoering van de huidige euthanasiewet, aangenomen in 2001. Ze heeft wel echt alles gedaan wat ze kon doen. Gewoon jarenlang therapie, ook in klinieken en ambulant en crisisopvang en de hele tijd, medicijnen, niks hierop. Ze heeft het echt wel geprobeerd, dus dan denk ik ook van ja, op een gegeven moment moeten mensen dat toch ook gaan erkennen dat ze zoveel gedaan heeft. En dan moet je toch zo'n meisje toestaan om het traject van euthanasie in te gaan, zodat ze in ieder geval op een waardige manier afscheid kan nemen van het leven. En niet dat ik er kwijt wilde, maar ik had er wel een betere dood gegund dan voor de trein. Ja, nou, in Nederland zijn we dus nog steeds aan het worstelen met de situatie rondom euthanasie. Maar hoe gaat dit er in andere landen aan toe? En bestaat er überhaupt wel een wet voor euthanasie in andere landen? Daarover gaan we praten met onze correspondenten uit Canada en de Verenigde Staten. En we beginnen in Canada. Bas, goedenavond. Goedenavond. Dag Bas. Bestaat er in Canada iets als een euthanasiewet? Ja, absoluut. Maar redelijk recent. Mm-hmm. De laatste wet op de euthanasie, of zoals ze dat hier noemen, medical assisted dying, dus medisch ondersteund overlijden, is van vorig jaar. Maar je kan zeggen dat euthanasie al 5 jaar in Canada legaal is. En dus later dan in Nederland, veel later. En ook Canada heeft enorm geworsteld met die kwestie. Om je een indruk te geven, ik ben zelf in 2007 in Canada aangekomen. En mijn eigen vader is in 2008 gestorven via euthanasie. Dus dat staat het dicht bij je. Ja. In het begin van die periode, nou, meestal felle tegenstanders, geen sprake van. Ik vond het zelf heel interessant om te zien hoe dat is omgedraaid in Canada, geleidelijk. En niet zozeer door de politiek, maar door ongeneeslijk zieke Canadezen die naar de rechter zijn gestapt en stapje bij stapje hebben afgedwongen dat er euthanasiewetgeving kwam. En dat, ja, in wezen heel bijzonder. De huidige wet gaat nog niet zo ver als in Nederland. Hè, maar om even aan te geven als ik mag. Hè, er zijn 2 verschillende manieren om het te doen. Ja. De ene kant is dat een arts of een erkende verpleegkundige je helpt. Je direct helpt. Maar je kan ook spullen krijgen om het zelf thuis te doen. Hè, helemaal alleen? Ja. Echt? Dat mag, maar dat moet dan wel voorgeschreven zijn door een arts of een erkende verpleegkundige. Je hebt een 90 dagen bedenkperiode, dus het kan niet snel. En net zoals in Nederland zijn er ook tenminste 2 verschillende onafhankelijke verpleegkundigen die erop moeten toezien. Maar dat is er wel. Mag aan ik heel andere... even? Ja, want we hebben het over zelfdoding. Ik moet heel even als mensen luisteren en die hier aan denken, dan kun je bellen naar 0800-0113 om even te praten met iemand en om hulp te vragen. Want het is natuurlijk best wel een gevoelig onderwerp, helemaal als je er al aan denkt. En ga vooral verder met je punt, Bas. Ja, en heel goed dat je dat, meldt. Hier in Canada mag medisch personeel weigeren om hulp te bieden. En ze hoeven ook niet door te verwijzen. En dat is in mijn ogen een beetje een gekke clausule. Want dat betekent dat iemand die dodelijk ziek is en in een, laten we zeggen, een religieus ziekenhuis terechtkomt, ja, misschien niet helemaal optimaal geïnformeerd gaat worden door zijn of haar arts over de opties die er zijn. Een hele belangrijke ontwikkeling in Canada is geweest, ook via de rechter, in 2016. De rechter heeft bepaald, het Hoge Rechtshof van Canada heeft bepaald dat medisch ondersteund overlijden moest worden toegestaan. Maar heeft de regering ook opgedragen om binnen 1 jaar met een wet te komen. Dus die eerste wet die kwam er binnen 1 jaar, omdat de regering dat moest. Maar daar stond ook in dat je terminaal ziek moest zijn. Hè? Dus je moest onderweg zijn naar een levenseinde om euthanasie te mogen laten plegen. En ook weer dankzij verschillende rechtszaken op dat vlak is die wet in 2021 veranderd. Dus vorig jaar. En sinds vorig jaar mag je ook euthanasie laten plegen wanneer je een ernstige ziekte of aandoening hebt en ondraaglijk lijdt. Jij noemde zelf psychisch lijden, emotioneel lijden, is uitgesloten van die wet. Maar ook weer een gekke clausule, tot maart 2023. En daarna komt het er automatisch in. En dat is ook weer een opdracht aan de politiek om tot die tijd te komen met een goede oplossing voor dat psychische lijden. Maar de intro van dit onderwerp gaf al aan van hoe moeilijk dat kan liggen. Zelfs in Nederland, en hier zijn we nog vele jaren achter. Wij hebben hier op dit moment Nederlandse experts die de Canadezen helpen om dat psychische lijden en een mogelijkheid tot euthanasie om dat in wettelijke bepalingen te zetten. Maar dat zal niet makkelijk zijn, want er is een grote grijze zone die niet zo eenvoudig kan worden opgelost. Maar daar gaat nu de komende jaren de discussie over. En ook over onderwerpen die in Nederland spelen. Wel of niet minderjarigen en wanneer. Ja. Hoe zit het met verzoeken vooraf? Dat je al een euthanasietoestemming op je zak hebt en zelf mag bepalen wanneer je daar gebruik van gaat maken. En daarnaast in Canada ook heel belangrijk de bescherming van mensen met een lichamelijke handicap. Om ervoor te zorgen dat die daadwerkelijk volledig vrij zijn in de keuzes die ze maken over euthanasie en niet onder dwang worden gezet. Dus hele vergelijkbare discussies. Opvallend aan Canada is dat het vooral via de rechter is afgedwongen. En we zijn laat, maar we leren snel. Het aantal gevallen van euthanasie in Canada is overigens ongeveer de helft van wat het in Nederland is. Zo'n 2% van het totale aantal overlijdensgevallen in Canada wordt door medical assisted dying vindt dat plaats. Dus we zijn nog in ontwikkeling en we leren. Maar ik hoor dus eigenlijk wel dat Canada Nederland als voorbeeld heeft bijna. Ja, Nederland als voorbeeld. En gek weer, in die jaren dat ik in Canada was, waarbij die discussie was, was Nederland vooral een slecht voorbeeld. Het werd door de tegenstanders van euthanasie voortdurend aan de orde gehaald. En ik maak me er daar zelf nogal boos over, want ik heb gezien hoe integer het in Nederland kan gaan met een euthanasiegeval. In dit geval het overlijden van mijn eigen vader. En de grootst mogelijke nonsens werd openlijk in de media verklaard over bejaarden die geen enkele zeggenschap zouden hebben over hun euthanasie. En inderdaad, mindere rechten die mensen met een handicap zouden moeten hebben. Kinderen die zeggenschap zouden hebben op hun 12e over euthanasie, ja of nee. Allemaal dingen die niet waar waren. En die mensen probeerden de discussie te beïnvloeden. Gelukkig is die discussie op een hele volwassen manier uiteindelijk gevoerd. En de Canadese rechters, nogmaals, zijn eigenlijk samen met die mensen die de processen voerden, de mensen met de ongeneeslijke ziekte, dat zijn de grondleggers van de huidige Canadese euthanasiewetgeving. Ja, en nog één ding, want we hebben het vooral gehad over echte wetgeving, hè? Hoe dat nou op overheidsniveau wordt geregeld. Is er ook een maatschappelijke discussie over euthanasie in Canada? Oh ja. Toen ik bij mijn werkgever aankondigde, zo van ik moet naar Nederland, want mijn vader gaat volgende week woensdag overlijden. Nou, keek me aan alsof ik in brand stond. He, want dat concept dat je zelf kiest voor het moment van je overlijden, dat was er nog niet. En nog steeds is er in conservatieve en veel religieuze kringen nog erg veel weerstand. De wetgeving is ook nog relatief vers. Canada is net zoals Nederland aan het leren, maar we zijn trager en later. Dus verschillende discussies worden nog heel openlijk gevoerd. Maar ik vind zelf, ik ben blij nu dat het in Canada ook is, want dat geeft extra waarde aan mijn Canadese paspoort. Het gaat de goede kant op. Ja. Het gebeurt integer. Maar het is ook heel goed dat die debatten worden gevoerd. Want het kan alleen maar als er voldoende draagvlak is bij de mensen die op dit moment ook nog twijfelen. Ja, duidelijk. Dankjewel, Bas. Fijn dat je dit zo helder hebt uitgelegd. Ja, graag gedaan. Heel fijn. En een fijne dag nog daar. Ja, dankjewel. Hoi. Wij gaan naar de Verenigde Staten. Want daar zit Raymond voor ons klaar. Dag Raymond. Ja, daar zit ik weer. Je zit er nog, gelukkig. We hebben in Nederland hebben we het over euthanasie. Maar in de Verenigde Staten heet dat volgens mij anders, hè? Ja, het is een beetje hetzelfde als in Canada, als ik het zo net hoorde. In de volksmond wordt het assisted suicide genoemd, maar een betere bewoording is, wat is het, physician assisted death of physician assisted dying, dat soort dingen. Een beetje hetzelfde als in Canada. Dus het is geen euthanasie. Euthanasie is hier ten strengste verboden. Ja, en we hoorden net ook dat in Canada kun je of de arts kan het doen of je krijgt middelen om het zelf thuis te doen. In de VS moet de patiënt het uiteindelijk zelf doen, hè? Altijd zelf doen. Ja. Zo zijn ook een beetje de regeltjes. Je moet om assisted dying te kunnen krijgen, moet je. En ik had een heel lijstje met met regeltjes. Hold on. Wat je moet zijn is, je moet in een staat wonen waar het mag. Want het mag niet in alle staten. Er zijn maar 10 staten waar het echt mag. Je moet zelf kunnen communiceren met de dokter en dergelijke. En zelf je eigen beslissingen kunnen laten kenbaar maken via communicatie. Je moet gediagnosticeerd zijn met een dodelijke ziekte en nog maar 6 maanden te leven hebben. En dat moet dan een dokter moet dat echt onderschrijven. En dan moet je ook het zelf kunnen toedienen. Dat zijn echt de regels in die 10 staten. En dan kan een arts kan het voorschrijven. Er zijn nog wel wat commissies en mensen kijken er nog eens naar. En je moet er nog eens over nadenken en dat soort dingen. Maar uiteindelijk moet je het dan wel zelf doen. En dat gebeurt dan nog wel eens in een hospice. Zeg maar een plek waar mensen naartoe gaan om te overlijden heel vaak. Waar de behandeling zeg maar klaar is. Dan gebeurt het daar nog wel eens. En dan is er een zuster of een dokter bij. Maar uiteindelijk moet de patiënt het echt zelf doen. Ja, die moet zelf de vaak slaapmiddelen innemen om in slaap te vallen. Ja, en jij zegt je moet binnen 6 maanden komen te overlijden. Hoe zit dat met psychische ziektes? Dat je eigenlijk uitzichtloos aan het lijden bent? Ja, dat is niet. Er is nergens een regeltje dat zegt dat als je uitzichtloos lijdt, dat mag. En het is zelfs zo dat in Hawaii, waar een van de staten waar het mag, dat daar gecheckt moet worden of de patiënt toevallig niet depressief is en het daarom wil. En dat als hij depressief is, dat ze hem moeten gaan behandelen. Dus er zijn zelfs regeltjes in bepaalde staten waarin ze dat checken van ben je wel depressief of niet? En als dat zo is, dan gaan we het niet eens aan je toedienen. En er is ook als we het over dit onderwerp hebben, dan is Dr. Kevorkian, als ik het goed uitspreek. Kevorkian. Ja, hij wordt ook wel Dr. Dead genoemd. En hij heeft hier best wel, elke keer als we het hier over hebben, met betrekking tot de Verenigde Staten, komt die naam op. Waarom wordt hij aan euthanasie gelinkt? Nou, hij heeft 130 mensen geholpen met zelfmoord op basis van ziekte. Hij was een dokter, hij is een grote voorstander van euthanasie. Assisted dying. En hij had zelfs een apparaatje ontwikkeld waar patiënten het zelf mee konden doen. Dan moesten ze zelf de zakjes ophangen in een soort machientje. En dan moesten ze dan aan een pennetje trekken. En dan zeg maar, gingen die zakjes open. En ja, dan kwam je te overlijden, want dat werd dan in je bloedstroom gedaan. Hij heeft een aantal malen is hij voor het gerecht gesleept. Hij is in 1998 veroordeeld omdat hij in een documentaire zelf de injectie toediende. En dat mag dus niet. En ja, daar is hij dus, op basis daarvan heeft hij dus het apparaatje uiteindelijk gemaakt. En hij is toen veroordeeld, hij is toen wel weer vrijgekomen. Ik geloof dat hij ondertussen wel overleden is, want hij was toen ook echt wel in de 70. Maar ja, hij is wel een van de grote voorvechters hier in de VS geweest, die voor euthanasie en assisted dying. Bizar, toch? Ja, ja, ja. En is het ja, nog nog debat gaande om die wet beter te maken of uit te breiden in de Verenigde Staten? Nou ja, goed, er is geen echte federale wet. Het is echt alleen per staat geregeld. Mm-hmm. Het interessante is dat er echt ontzettend veel mensen voorstander zijn van euthanasie. Echt veel meer dan abortus. Dus we hebben het echt over 72% van de Amerikanen vindt dat euthanasie moet mogen. Of assisted dying. En dat je het dan maar in 10% of in 10 staten, dus wat is het, van de 50, zo'n 20% van de staten ziet. Dat is toch best vreemd. Je zou denken dat veel hoger moet. Er is niet echt discussie over. Echt, niet echt iets wat in het nieuws is. Sommige mensen die verhuizen naar een andere staat om het te kunnen krijgen. Maar wat je hier wel heel veel ziet, is dat mensen bijvoorbeeld behandelingen kunnen weigeren. Als jij in een auto-ongeluk komt en je hebt een van tevoren opgesteld van, nou, als ik in deze conditie ben, wil ik niet geholpen worden. Ja, dan word je niet geholpen. Dan kom je het ziekenhuis in en doen ze verder geen behandeling. En dan kom je alsnog te overlijden. Dus je ziet wel heel vaak dat mensen behandelingen in bepaalde situaties niet toestaan. En dat van tevoren al op papier zetten. Maar ja, als jij in een auto-ongeluk komt en je hebt niks en je bent dan niet meer aanspreekbaar, en je zit in een staat waar ze je gewoon moeten helpen, dan blijf je dus ook gewoon in leven. En we hebben hier zelfs een voorbeeldje gehad, wat ook net als die Archie in Engeland was. Ja? Er was een vrouw, Terry Schiavo. En die in 1998 kreeg ze een soort van hartaanval. Ze had een probleem met haar hart, ze was nog best jong. En kwam daardoor in het ziekenhuis. Nou, ze hebben van allerlei dingen geprobeerd. De hersenen hadden te weinig bloed voor een bepaalde tijd. En ze hebben het geprobeerd om het weer beter te maken. Maar op een gegeven moment zei de man van, luister, laten we gewoon de behandeling stoppen. Maar zij had haar nooit toestemming voor gegeven. Nou, is hij netjes, zoals in Florida moet, is hij naar de rechter gegaan om te vragen of ze de feeding tube mochten weghalen. Want zo moet dat in Florida, moet je echt naar een rechter gaan om dat te vragen. En de ouders van Cherry, die gingen oppositie bieden. Die zeiden van, ja, dat willen we helemaal niet. En toen is dat uiteindelijk zijn er nog, 3 jaar rechtszaken over geweest. En die feeding tube was eruit. En die moest er weer in. En dan was er weer een appeal. En uiteindelijk moest George Bush zelfs terugkomen naar Washington om een wet te ondertekenen, zodat de zaak naar de federale overheid kon gaan. En die heeft toen uiteindelijk besloten om de feeding tube te verwijderen. Maar die vrouw die hele verhaal heeft 7 jaar geduurd. En uiteindelijk is het dus duurde nog. Dat is ook weer zoiets. Want, en dat vind ik dan ook wel heel bruut eigenlijk. Dan zeggen ze van, nou, we beslissen om het te overlijden. Halen ze de feeding tube weg. Op 18 maart 2005 komt ze te overlijden 31 maart. Dus die is nog gewoon daartussen nog gewoon levend geweest. En uiteindelijk langzaam weggeteerd. En dat is een beetje wat je wel ziet in de VS. Waar dus de mogelijkheden tot euthanasie of assisted dying minder zijn, is dat je dit soort beelden soms ziet. Dat mensen beslissen van, nou, we stoppen de behandeling, maar dat is niet zo dat je dan meteen komt te overlijden. Nee. Het verbaast me wel dat er toch zoveel voorstanders zijn voor en dat er toch niet naar gehandeld wordt. Hoe kan dat, denk je? Ja, ik denk dat niemand het echt opbrengt. Kijk, wat het punt is met dit soort dingen, op het moment dat je daar een zaak van gaat maken, mm-hmm, dan gaan dus ook de tegenstanders zich roeren. En we weten hoe het met tegenstanders zijn hier in de VS. Hele kleine groepen kunnen hele grote dingen bewerkstelligen. Ja. En ja, ik denk dat een bepaald gedeelte er ook van is van, nou ja, het is een soort status quo en we zitten wel goed nu. Laten we het maar zo houden. Er is echt geen discussie. En het is wel grappig dat zelfs onder de Republikeinen vindt 51% dat het moet kunnen. En dat is toch de conservatieve partij met de meeste christelijke stemmers bijvoorbeeld. Dus ja, ik snap ook niet dat het meer legaal gemaakt wordt. Maar ja, zoals ik al zei, als je zoiets wil regelen, moet je dat op federaal niveau doen. En dan heb je echt met hele andere krachten te praten te maken. En dan krijg je de Supreme Court uiteindelijk, want dan gaan er tegenstanders komen en rechtszaken. En ik denk dat het gewoon op dit moment niet de moeite is om dat te gaan doen voor bepaalde groepen. Oké. Duidelijk, dankjewel. Ja, nee, graag gedaan. En ik wens je een hele fijne dag. Wij gaan eerst naar muziek en dan gaan we het hebben over werkgeversrechten. Solo sexo más, no un solo cemento, es solo lexo. dietro un archivio di luci. Dovrei prendere nota di tutto quello che dici. Un'incisione precisa, non mi diverto se no. Filtrare da quelle crepe per non rivedersi più. Esci dalla cassa passando dai fili. Baby, uccidimi te, ma non prima che scriva. Respiri piano per non far rumore. Il suono di cinque gocce. Che nel bicchiere cadono cinque gocce. Questa notte voglio stare da solo. E non so se, se sono io. Non lo so che cos'è, che cosa, ma io mi innamoro e tu ti innamori e dai tuoi occhi cadono cinque gocce. Questa notte voglio stare da solo, e non so se, se sono io ma tu i tuoi amici mi hanno. Je hoorde Irama Fiet hier bij Radio 1. En je luistert nog steeds naar de wereld van Bien en Farah. We gaan de laatste 20 minuten in. En dan gaan we ook het laatste onderwerp van vandaag behandelen. Mocht je denken, ik wil meepraten, dan kan dat via de NPO Radio 1 app. En via daar kun je ook laten weten van waar je luistert. Kun je gewoon een appje sturen. Je mag ook een voice memo sturen. Dat is aan jou. Maar eerst gaan we het hebben over werknemersrechten in het buitenland. De wereld van Ja, want in Nederland zijn we begonnen met stappen te maken om de rechten voor werknemers te verbeteren. Maandag kwam er een nieuwe arbeidswetgeving om de arbeidsvoorwaarden voor werknemers voorspelbaarder en transparanter te maken. Deze nieuwe wet dwingt werkgevers af om hun werknemers beter te informeren over onder andere arbeidstijden, ontslagprocedures en verlofregelingen. En daarnaast mogen ze bijbanen niet zonder meer verbieden en draaien ze op voor kosten van verplichte scholing. Klinkt heel goed dit. Ook worden de lonen langzamer verhoogd. De hervorming van de arbeidswet heeft aangekondigd. En zien we gelukkig dat de lonen wel degelijk stijgen. Overigens zien we ook, en dat is belangrijk om de vraag van de heer Van Dijk te beantwoorden, dat die loongroei, wat we in cao's zien, altijd een vertraging heeft. En gelukkig zien we ook dit jaar, de cao's die nu afgesloten zijn, dat zijn er flink wat, dat die loonsverhoging ook gemiddeld richting de 2% gaat. Dus er zijn heel veel kansen binnen heel veel sectoren voor werkzoekenden. Ja, dat gebeurt dus een beetje in Nederland. En bedrijven die te weinig doen, die zitten nu zonder personeel. Maar hoe zit het met werknemersrechten in andere landen? Zijn de mensen ervan bewust dat er wat hun werknemersrechten zijn? Of is er helemaal geen sprake van dit soort rechten? Ik ga erover spreken met onze correspondenten uit Brazilië en de Verenigde Staten. En we beginnen in Brazilië. Daar zit Frank. Ja, hallo. Hallo. Goeienacht. Goeienacht. Ja. Fijn dat je er nog bent. Je verbinding klinkt ook nog helemaal goed, dus ik ben blij. In Nederland zijn we, als we het vergelijken met sommige andere landen in de wereld, eigenlijk heel goed, zitten we eigenlijk de werknemer heel lekker. Het kan altijd beter. Hoe zit het in Brazilië met de werknemersrechten? Ja, die zijn ook wel redelijk goed hoor. Kijk, we hebben over het algemeen de afgelopen decennia altijd wel linkse regeringen gehad. Die hebben ook wel gezorgd natuurlijk dat er goede omstandigheden zijn geweest via de arbeidswet, hè, voor werknemers. We hebben wel 2 jaar geleden hebben we een hervorming van die wetgeving gehad, omdat het toch wel een beetje iets te veel naar de werknemerskant ging en dat werkgevers daardoor toch te veel risico hadden bijvoorbeeld om iemand in dienst te nemen. Dus daar ga ik zo nog wel even wat over vertellen. Maar je ziet over het algemeen dat een werknemer hier veel rechten heeft. Waaronder bijvoorbeeld een werknemer krijgt een warme maaltijd. Die heeft het recht op een warme maaltijd, een warme lunch. Nou ja, dat kennen we dus in Nederland niet, maar hier dus wel. En dat betekent dus dat je eigenlijk ziet op fabrieken of grote complexen dat daar dus een eigen restaurant wordt gebouwd. Maar bijvoorbeeld waar ik werkte hadden we geen eigen restaurant, maar kregen mensen dus een vergoeding om een lunch te gebruiken, ja, in een nabijgelegen restaurant. Dus dat is redelijk goed afgedekt. Verder werken mensen hier 40 uur per week, 30 vakantiedagen per jaar. Overuren moet je betalen, 50%. Extra vergoeding op overuren. Maar wat je ook vaak ziet, is dat mensen dus een urenkaart bijhouden. Dat je je overuren zet je op een kaart. Ja. En als we een holiday hebben, een holiday zou, ja, een vrije dag. We hebben ook best wel veel vrije dagen hier, omdat we natuurlijk een redelijk katholiek land zijn. En we hebben natuurlijk ook wel een keer een verjaardag van de stad, van de staat, van het land. Mm-hmm. Dan als die holiday op een dinsdag valt of op een donderdag, dan wordt die gebrugd naar het weekend toe. He, zoals jullie dat bij op Hemelvaartdag hebben, heb je natuurlijk Goede Vrijdag. Of in de VS heb je Black Friday. Nou, we hebben ook wel regelmatig dat die vrijdag dan er ook geplust wordt. En dan heb je een lang weekend. Dus ze hebben het eigenlijk redelijk goed voor elkaar, moet ik zeggen, de werknemers. Alleen, wat je nu ziet, er is dus wel wat veranderd. Want in het verleden moesten wij verplicht ook een belasting betalen voor de vakbonden. En dat was eigenlijk werd dat omgerekend dat we 1 dag per jaar voor de vakbond werkten. Nou, dat resulteerde dat vakbonden in Brazilië heel sterk waren, ook een heel groot aantal. We hebben meer dan 16.000 vakbonden. Hè. Dan zou je zeggen, hoe kom je aan 16.000 vakbonden? Nou ja, dat betekent dus dat je gewoon per soort industrie heb je al een vakbond. En dat is dan vaak ook nog een regionale vakbond. Nou, daar wilde men een beetje van af. Dus men is nu vrijwillig lid van een vakbond. Heel veel mensen zijn nog lid van een vakbond. En die vakbond helpt je ook wel om je recht te verdedigen. Maar het is in ieder geval wel een stuk minder geworden. Want een aantal mensen zeggen, nou, ik zie gewoon het voordeel niet van zo'n vakbond. Het is wel zo dat die vakbond wel de spearing partner is. Dus het contactpersoon naar het bedrijf toe. Als we jaarlijks moeten gaan praten over loonsverhoging. En over het algemeen zie je dat wij altijd wel de inflatie moeten volgen. Dus je moet minimaal het loon aanpassen aan de inflatie. Ja. En daarna krijg je nog wel een aanvullend percentage krijg je als werknemer bovenop, omdat je groeit in je carrière, omdat je langere tijd natuurlijk bij het bedrijf bent. Ja. Maar in feite ben je wel verplicht om de inflatie te volgen. En ik zie dat, denk ik, op dit moment in Nederland en andere landen niet zoveel gebeuren. Dus dat is denk ik wel het voordeel hier. Ja, en je hebt het net ook gehad over dat jullie best wel goede werknemersrechten hebben. Geldt dat voor alle lagen in de samenleving? Ja, kijk, wij zeggen hier altijd dat als je een carteira assignada, dus als je dus een officieel je boekje is getekend, je bent officieel in dienst. Onder andere hebben wij hier een hulp in huis. Nou ja, die is ook in dienst officieel bij ons. Dus die heeft gewoon, ik ben haar werkgever. Nou, die heeft dus wel die rechten. Maar als je dus niet officieel bent, dus in het informele circuit, dan heb je die rechten dus niet. Dan ben je eigenlijk een zelfstandige. Nou, en je ziet ook wel dat heel veel bedrijven of organisaties willen bijvoorbeeld iemand niet vast in dienst nemen. Nou, dan neem je eigenlijk iemand aan als een soort ZZP'er. Hè, zoals we dat in Nederland zouden zeggen. Wij noemen dat hier een micro-empresa individuaal. Nou, in Nederland dus zou je zeggen, zelfstandige. In Nederland zeg je dan een zwartwerker. Zeg je geen ZZP'er. Dat is een verschil, toch? Ja, maar een ZZP'er die huur je ook niet in als werknemer. Hè. Dus die in feite geeft die. Nee, maar het is wel officieel. Hè. Die mensen hebben dus een bedrijfje op eigen naam, een individueel bedrijfje. En in feite, in plaats van dat je dus werknemer bent, breng je gewoon je diensten in rekening. En dat is wel allemaal officieel. Daar wordt natuurlijk ook wel officieel belasting over betaald. Ja. Alleen betekent dat mensen dan geen recht hebben op bijvoorbeeld een pensioen later. Hè, nee. Of een ziekteuitkering. En dat is natuurlijk het risico wat dan speelt. Want als je nou iemand zo lang onder dat contract in dienst hebt, dan zeggen die vakbonden of goede advocaten zeggen vaak van, nou ja, het is wel een contract tussen het is wel een servicecontract, maar eigenlijk opereer je als werkgever en werknemer. Dus je moet die werknemer ook die rechten geven. En met name als je aan het einde komt van de ontbinding, hè, als je ontbinding, dan zie je toch heel vaak dat er dus rechtszaken ontstaan. Dan zeg je, je had eigenlijk ook het gedurende zoveel tijd die mensen eten moeten geven. Je had ze ook voor de overuren moeten betalen extra. En dus je gaat eigenlijk wordt dan een heel sommetje gemaakt. En dat eindigt heel vaak in rechtszaken. De grootste aantal rechtszaken in Brazilië wat we hebben is over arbeidsverhoudingen. En wordt er dan heel vaak gewerkt ook met die freelance overeenkomsten? Ja, er wordt toch heel veel werk met freelance overeenkomsten. Ja, er wordt heel veel met freelance overeenkomsten. Dan is het gewoon makkelijk om iemand tijdelijk aan te nemen. Nou, nu door de verandering van onze arbeidswet 2 jaar geleden hebben we gezegd, dat moeten we gewoon meer faciliteren. We moeten ook kunnen faciliteren dat je iemand gewoon tijdelijk vol in dienst kunt nemen, maar ook gewoon voor een bepaalde tijd. Dus dat je niet zegt, als ik iemand in de dienst heb, dan is die dienst voor altijd. Dus dat is nu al veranderd om te zorgen natuurlijk. Ja, dat soort praktijken natuurlijk worden voorkomen. Want in feite is het zo dat je, als je dus een soort ZZP'er bent en je hebt niet zelf de discipline om genoeg je pensioen op te bouwen of een eigen ziektekostenverzekering te nemen, dan kun je in de problemen komen. Dus dat zien we ook hier. Dus daarom is het gewoon beter om een werknemer te worden. En wat gebeurt er als je in dienst bent en je krijgt bijvoorbeeld een burn-out of je wordt zwanger? Ja, het kan ook een combinatie zijn natuurlijk. Ja, maar het is zo, nou ja, goed. Nou, bij ons heb je recht op een zwangerschapsverlof van 6 maanden. Dus dat is eigenlijk redelijk goed geregeld. Ja. Wat we wel zien is dat mensen bijna tot de laatste dag blijven werken. Ik heb mensen op mijn werkvloer gehad. Ik denk, nou ja, god, het kan elk moment gebeuren. Maar die bleven zo. Maar die 6 maanden gaat tellen of ervoor en ook daarna. Dus nou, die 6 maanden, dan krijg je een uitkering vanuit de overheid. Dat noemen we INSS. Maar ja, dat is maar een bepaald percentage van je salaris. Dus wij als werkgever, mijn vorige baan, wij betaalden dan het verschil. Dat komt dus vanuit de werkgever. Nou, bij langdurige ziekte is het zo dat de eerste 2 weken zijn voor kosten van de werkgever. En daarna kom je ook in die INSS terecht. Dus dan is de feite, krijg je gewoon een uitkering vanuit de overheid. Waar de werkgever dan natuurlijk ook altijd wel premie voor betaald heeft. Ja, nou, het klinkt eigenlijk alsof het heel goed gaat daar in Brazilië. Als je 1 punt mag noemen wat nog wel verbeterd moet worden daar, wat zou dat dan zijn op dit gebied? Ja, we hebben het van straks over dat start-up wereldje. Nou ja, goed, ik denk dat daar nog wat uitwassen zijn. Ik heb ook even gekeken naar 2 groepen. De flitsbezorgers, hè, dus de mensen die maaltijden voor jullie aan de deur brengen. En ook de Uber-chauffeurs. Nou, dan zijn er al wat flitsbezorgers die hebben gezegd van, nou, ik heb met TKW heet dat bij jullie, dacht ik. Dat is hier anders, hier heet het iFood. Ja, ik heb een arbeidsverhouding daarmee. Nou, daar heeft de rechter gezegd, nee, want jullie bent eigenlijk fijn. Je bent gewoon een logistiek bedrijf, hè, wat ingehuurd is. Maar je ziet met name bij Uber, zie je wel dat mensen die dus exclusief voor Uber rijden, dat die toch wel al wat recht hebben gehaald. Ze zeggen, ja, Uber, jullie moeten eigenlijk ons ook gewoon die rechten geven. Ik werk eigenlijk fulltime voor de Uber-maatschappij. Ja. Dus het geldt niet voor taxichauffeurs, want die rijden ook nog steeds zelfstandig. Maar als je dus een particulier bent die exclusief voor Uber werkt, ja, dan kun je bij Uber je rechten gaan halen. Dus ik denk dat op dat gebied dat de arbeidswet nog wel moet aangepast worden aan de nieuwe economie. Dus ik denk dat dat nog wel iets waar we waarschijnlijk in de volgende kabinetsperiode nog wel wat discussies over zullen hebben. Nou, hier in Nederland zijn die discussies ook in volle gang. Dus we blijven het volgen. Dankjewel, Frank. Ja, graag gedaan. En nog een prettige avond. Dankjewel, hetzelfde. En wij gaan naar de Verenigde Staten. En dan niet naar Raymond, maar naar Joost. Hallo, Joost. Yes. Yes, jij bent er nog. Hi, hallo. Ben ik weer. Zeker. Hoe zit het? Hoe goed zijn die werknemersrechten nou geregeld in de Verenigde Staten? Ja, wauw. Ik moet zeggen, ik hoorde al verhalen uit Brazilië. Dat klonk inderdaad erg positief. Ja, vond ik ook. Met name naar Brazilië. In Amerika, ik denk dat het goed is om te zeggen, is dat Amerika natuurlijk veel zelfstandig wordt geregeld door de bedrijven. En eigenlijk de overheidsbemoeienis. Daar houden een gemiddelde Amerikaan er niet zo van. Dus veel bedrijven regelen dat zelf en wordt er minder vanuit de overheid geregeld. Dus daar staat minder vast op die manier. En het verschilt ook behoorlijk per staat. Dat is denk ik al eerder in deze uitzending langsgekomen, dat het per staat nog best wel kan verschillen hoe bepaalde regels gelden. In het algemeen staat er dus minder vast. Staat de contract ook vaak op at will. Hè? Dus dan eigenlijk betekent dat je dat uit vrijwillige basis, dus van beide kanten een contract hebt aangegaan. Dus je kan ook op vrijwillige basis besluiten te stoppen, overnight. Ja. Dus zowel een werkgever als een werknemer kan zomaar besluiten van, hey, ik heb een baan gevonden die mij meer bijvoorbeeld financieel oplevert, dus ik stap morgen op. En dat kan ook, en dat kan van beide kanten, zonder enige reden. Dus het is wat dat er gaat een stuk flexibeler en minder vast. Dus ik denk dat dat in combinatie met dus minder vast ligt ook vanuit de overheid. Dat wel een wat ander beeld is dan we zullen juist horen en ook in vergelijking met Nederland. Ja, we kennen allemaal ook wel een beetje dat beeld van de VS, van dat je ontslagen wordt en dat je per direct met je doosje naar buiten loopt en nergens recht op hebt. Ja. Is dat waar? Ja, dat klopt. Nou, dat is een beetje zo'n filmscenario. Ik denk dat dat verkeerd ben nog wel plaatsvindt, maar dan echt voor de grote corporates. Hè. Dat heeft ook vaak wel te maken met de bedrijfsgevoelige informatie die je nog hebt. Hè. Dus als je iemand ontslaat en zegt van nou, blijf je nog even gezellig 2 weken hangen en dan ronden we het af. Ja, in die 2 weken kan er nog heel veel gebeuren qua bijvoorbeeld bij banken en grote verzekeraars. Dat je eigenlijk denkt van ja, dat je stoppen en gelijk verlaten. Dat heeft iets heel hards. Aan de andere kant is het ook wel heel, heel duidelijk. En ja, wat ga je nog brengen die laatste... Ja, dat opzegtermijn. Wat doe je hier dan nog? Kan... Ja, precies. Ja, dan hou je elkaar ook een beetje voor de gek. Plus inderdaad is die informatie die dan nog meegenomen kan worden. Dus ja, dan heb je ook echt een clean cut. En dan ben je echt van elkaar uit elkaar en op dezelfde dag. Maar het kan wel. Ja, er zijn het merendeel van de contracten, of het moet dus echt anders geregeld zijn, is toch wel at will. En dan kan je van beide kanten gewoon zeggen, joh, stop hier. En dan houdt het ook direct op. Dat geeft dus ook wel. Ik denk dat het wel goed is dat je nog minder misschien gebonden bent bij een bedrijf. Je bent daar vooral om te werken en geld te verdienen. En als jij op een gegeven moment weer een baan elders ziet die wat meer mogelijkheden biedt of financieel dan... Dan ga je weer. Oplevert. Ja, dus, dan ga je weer. En zo hop je van de ene naar de andere plek. En in Nederland... Mijn ervaring in Nederland, ik heb in beide landen gewerkt, is dat je je toch wat meer verbonden voelt bij het bedrijf. En langer, je echt onderdeel van het bedrijf op een gegeven moment voelt. En ook het vaste contractje ook op een bepaalde manier een soort zekerheid geeft. Hoewel dat volgens mij in Nederland ook steeds minder wordt. Maar in Amerika is dat al, sinds bij wijze van spreken het ontstaan van contracten al veel flexibeler. Dus verandert dat wel. En nogmaals, ook per staat verschilt dat. En grote bedrijven die zijn ook wel nieuwe regels aan het, aan het introduceren rondom bijvoorbeeld betaalde ziekdagen. Hè. Veel sick days. Dus als je ziek bent, dan krijg je niet doorbetaald of maar 1 of 2 dagen. Maar daarna is het onbetaald. Dus ja, dat zijn dan die schrijnende verhalen van mensen die echt ernstig ziek zijn, maar gewoon half ziek nog op kantoor zitten om toch maar door te blijven werken. Omdat ze het gewoon geld moeten verdienen en niet zomaar even een paar weken thuis kunnen gaan zitten omdat ze ziek zijn. Maar dus, kun je dan ook stellen dat er in Amerika harder gewerkt wordt ook? Omdat je juist minder zekerheid hebt doorgaans? Ja, ik denk in het algemeen, zoals ik het ervaar, wel. En dat komt denk ik niet alleen door de contracten, maar ook wel denk ik door de cultuur. Het is toch minder het, als ik het een beetje zwart-wit vergelijk met mijn ervaring in Nederland, is het toch veel meer overleg en even sparren, even zitten en even vergaderen, even bellen. En in Amerika heb ik dat minder, of tenminste ervaar ik het zelf minder, dat je op die manier werkt. Er wordt gewoon harder gewerkt, minder, gewoon tijd is geld en gaan. En ik denk dat in Amerika ook inderdaad het contract is, dat staat niet voor eeuwig vast. Dus je werkt niet tot je 65 naar je pensioen en dan stop je. Je bent aan het werken en op het moment dat je inderdaad een andere aanbieding aangesproken hebt om meer kan verdienen, dan is de overstap makkelijker te maken. En is ook logischer, zou ik maar zeggen, dan dat je het in Nederland zou doen. Ja. Want jullie hebben ook maar, want dat hoorde ik dus, maar 10 vakantiedagen, hè? Nou, 10 is wel heel weinig. Ik geloof dat het nog wel. Volgens mij 15. 15. Volgens mij met Nederland is dat. Ja. Dat is nog steeds best wel weinig vergeleken met Nederland. Dat is zeker wel. Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat is een stuk minder dan in Nederland. En dan in Brazilië, wat volgens mij net hoorde ik volgens mij 30 voorbij komen. Dus dat zou het dubbele zijn. Dus ja, dat is weinig. Dus minder vakantiedagen, minder ook ziektedagen. Zwangerschapsverlof, waar mijn voorganger net ook over sprak, die is in de meeste gevallen ook onbetaald. Dus kijk, het focus ligt wel, de contracten zijn vaak een stuk beter. Maar op welk gebied beter dan? Om veel meer te verdienen. Ja, gewoon qua geld. Financieel. Ik denk dat. En dat maakt natuurlijk ook, dat tekent natuurlijk ook Amerika. Kijk, als jij een goede baan hebt en je hebt een goed stel hersenen en je bent gezond. Oh, daar gaat Joost. Nou, ik wilde heel graag nog even afronden met Joost. Joost was voor het eerst onze correspondent. Hij zit in de VS met zijn 3 kinderen en zijn partner in New York, notabene. Hij is daarheen gegaan voor werk van zijn vrouw, maar heeft daar zelf ook een bedrijfje. Jammer, Joost, dat je er niet meer bent. Ik had graag met je afgesloten, maar fijn dat je hier was. Fijn dat je je eerste correspondentschap met ons wilde doen. Wellicht tot ziens, waarschijnlijk wel. En dit was alweer De Wereld van BNNVARA voor deze week. We hebben het gehad over werknemersrecht, we hebben het gehad over euthanasie en over de Pride Week. Wil je meepraten volgende week, dan kan dat weer via de NPO Radio 1 app. Je kunt dan een appje sturen of je kunt een voice memo achterlaten. Volgende week ben ik er niet meer en Mai ook niet. Wie er dan zit, is een verrassing. Ik wens jou in ieder geval een hele fijne nacht nog.